ตอนนี้พี่โก้พร้อมอยู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่วัดหนึ่งนะครับในจังหวัดสมุทรสาครเมื่อ5ปีที่ผ่านมาเรื่องของตามหลอกตามหลอนครับสวัสดีครับพี่โก ้สวัสดีครับคุณเก่ง สบายดีนะครับ สบายดีมากครับผม นะฮะผมเนี่ยเมื่อกี้ยังดีๆพออากาศเริ่มร้อนเริ่มหนาวเสียงเริ่มหายนะฮะอ๋อนะพี่โก้นะฮะ เรื่องที่เรานัดกันผมยังรออยู่นะ ผมก็ไม่ลืมครับพี่โก้ผมยังติดต่อน้องที่ดูโลเคชั่นให้ผมไม่ได้เลยนะฮะก็ยังไงถ้าเป็นเดือนหน้าแน่ๆแหละครับนะฮะเดี๋ยวไงผมโทรหาพี่โก้นะครับเป็นวันเสาร์ใดสักวันนึงนะพี่โก้ล็อกคิววันเสาร์ว่างๆไว้รอเลยนะ ได้ครับ นะครับมาพี่โก้มาว่าถึงเรื่องนี้ดีกว่านะครับวัดในจังหวัดสมุทรสาครนะฮะชื่อวัดแล้วก็บริเวณใกล้ๆเนี่ยไม่ขอพูดถึงดีกว่าเนาะ ได้ครับผม นะครับ5ปีที่ผ่านมากับเหตุการณ์ครั้งนี้ครับพี่โก้ไปเจอความสยองขวัญยังไงมาครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ ได้ครับคือผมขอย้อนนิดนึงนะครับก็คือที่จังหวัดเนี้ยก็คือญาติทางคุณแม่ผมจะอยู่นะครับแล้วก็ประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยคือน้องชายผมอะได้ไปบวชที่วัดนี ้ นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าจะโดนทางพระที่อยู่เก่าๆเนี่ยเขาก็จะเหมือนหลอกพระใหม่ว่ากุฏินี้เฮี้ยนนะกุฏินี้มีผีนะอะไรประมาณนี้ครับจนน้องชายเนี่ยตอนนั้นบวชเป็นพระแล้วนะครับ ครับ คือด้วยความเขาจิตตกอะเขาโดนแบบพระรุ่นพี่กล่อมประสาทอะไรมาเงี้ยก็โทรกลับมาที่บ้านประมาณสัก4 ทุ่มคือแบบบอกกับผมเลยว่าถ้าเกิดเราไม่ไปนอนด้วยเนี่ยเขาจะเดินออกจากวัดเลยผมก็บอกว่าไม่ได้เราบวชเป็นพระจะมาออกตอนยามวิกาลไม่ได้นะมันไม่ได้เลยอะไรเงี้ยผมบอกใจเย็นๆให้รออยู่เดี๋ยวจะรีบขับรถไปเลยผมก็รีบขับรถไปที่วัดเนี้ยผมก็ด้วยความโมโหด้วยแบบเหมือนก็ทำไมแบบต้องมาหลอกพระที่มาบวช ด้วยกันอะไรเงี้ย เ ราไปถึงนั่นมันก็ประมาณ5 ทุ่มกว่าละผมก็บอกกับน้องชายที่เป็นพระบอกว่านอนไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเฝ้าเองเดี๋ยวจะนอนเป็นเพื่อนนะครับก็ผ่านไปเขาก็บวชจนศึกอะไรเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ย้อนกลับมาถึงณปัจจุบันเมื่อ5 ปีกว่าที่แล้วนะครับตัวผมเองก็ได้กลับไปบวชที่วัดนี ้ นะครับคือผมจะบวชที่ผมบวชเนี่ยคือผมบวชที่อายุเยอะแล้วเพราะว่าด้วยความที่ผมยังไม่พร้อมยังไม่อะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเรื่องงานเรื่องอะไรด้วยจนเราพร้อมตอนอายุประมาณ40นะครับผมก็จะไปบวชโดยที่ผมเนี่ยจะอายุพรรษาเนี่ยเขาเรียกอายุบวชเนี่ยอายุเราเนี่ยแหละจะมากกว่าพระใหม ่ ๆที่อยู่ตรงนั้นนะครับวันแรกที่ผมเข้าไปเนี่ยยังไม่ได้บวชก็คือเราต้องไปอยู่วัดก่อนนะครับผมก็ไปอยู่วัดก่อนคืนแรกก็คือพรุ่งนี้เนี่ยผมจะบวชแล้วก็คุยกับพอดีว่าจะมีเนนองค์เนี้ยจะเป็นญาติผมสักเป็นหลานผมนะครับเขาก็บอกว่าโยมลุงมาพักที่กุฏิผมนี ่ ผมก็บอกว่าแล้วต้องแจ้งใครหรือเปล่าบอกไม่ต้องมาตรงนี้เลยเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าโยมลุงจะมาบวช เ ขารู้ว่าเป็นลุงหลานกันก็มาพักที่กุฏิเดียวกันกุฏิอันนี้เป็นกุฏิหมายเลข13นะครับเป็นกุฏิ13ผมก็เข้าไปในกุฏิปุ๊บคือกุฏิเนี่ยมันจะมี2 ชั้นนะครับข้างล่างจะมีห้องหนึ่งห้องใหญ ่ นะครับข้างบนเนี่ยจะมีห้องใหญ่กับห้องเล็ก1 ห้องนะครับห้องเล็กนี่ก็จะเป็นพระพี่เลี้ยงประจำกุฏินั้นนะครับผมก็จะอยู่ห้องใหญ่กับเนนแต่ห้องเนี้ยมันจะเหมือนกับเป็นพวกไม้เก่าๆขัดดำอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีเป็นพวกเสาที่มีผ้าผูกสีด้วยอยู่ในกุฏินี้เลย เหรอ ใช่ครับ เสาที่ว่ามันอยู่ตรงไหนของกุฏิครับพี่โก ้อยู่ตรงกลางแบบว่าคือเปิดประตูมาปุ๊บเนี่ยหันขวามือเนี่ย ือจะเห็นเสาต้นนี้เลย โอ้โห อยู่ติดกับข้างป่าเลยนะครับแล้วเนนก็จะนอนอยู่ถ้าเปิดประตูเข้าไปเนนจะนอนอยู่ฝั่งขวาผมก็จะนอนอยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมก็จะนอนใกล้ๆกับประตูนะครับพอเรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็บอกคิดในใจว่ายังไม่ทันเข้ามาบวชเลยโดนแล้วรับน้องแล้วหรอ คร ับ คือเหมือนกับว่าเรามาเจอกุฏิเนี้ยซึ่งมันเป็นกุฏิที่น้องชายผมเคยมาบวชแล้วเคยพักอยู่กุฏินี้ด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรมากแต่เราก็รู้สึกว่าเรานอนระแวงนะครับเราคือต้องแยกนะครับระหว่างสัมภเวสีผีกับเจ้าที่เจ้าทางนางไม้อะไรเนี่ยมันจะคนละเรื่องคนละอย่างกันนะครับ ครับ นะฮะพอผมหลังจากที่เราตื่นเช้ามาเราก็ทำพิธีบวชอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับบวชเสร็จเป็นพระละทางพระพี่เลี้ยงเขาก็บอกว่าหลวงพี่เป็นพระเนี่ยจะนอนเสมอเนนไม่ได้นะเดี๋ยวจะไปหาเตียงไม้ที่ห้องเก็บของก็ไปช่วยกันรื้อหาว่าจะเป็นเตียงไม้เก่าๆที่แบบเขาตอกแบบต่อเป็นไม้เป็นแค่อะไรเงี้ยครับก็ไปยกขนกันมาผมก็เอามาเข้ามาในกุฏิผมก็จะนอนสูงกว่าเนนนะครับเนนก็จะนอนด้านล่างแต่เนนเนี่ยเขาจะเข้ากุฏิดึกมากประมาณตีสองอะไรเงี้ยตีสองตีสามบ้างบางทีก็ตีหนึ่งบ้างเพราะว่าเขาจะติดเล่นเกมไปเขาจะไปเล่นอีกกุฏินะครับซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับพวกเขาผมก็จะอยู่กุฏิเนี้ยคนเดียวเลยช่วงเวลากลางคืนคือเราไม่ได้กลัวผีแต่เราก็มันก็จิตตกอ่ะมันก็เหมือนกันระแวงอ่ะแล้วเราก็ได้ยินบ่อยๆว่าพระใหม่จะส่วนมากผีจะมาหลอกนะพระใหม่อะไรเงี้ยเราก็จะได้ยินพระด้วยกันเวลาเราทำวัดหรือเวลาเราช่วงว่างๆนั่งคุยกันเงี้ยเขาก็จะแบบบอกมาว่ากุฏินี่เป็นยังไงนะครับผมก็หลับนอนปกตินะครับเราก็ตื่นอย่างเงี้ยโดยปกติผมบวชอยู่ที่นี่22วันนะครับผมอยู่ไปได้ประมาณสักคืนที่3นะครับผมก็นอนอยู่องค์เดียวเหมือนกันเราวันนั้นน่ะเราเริ่มรู้สึกว่ามันเหมือนมีใครจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลา ไอ้การจ้องมองนี่มันมองมาจากตรงไหนครับพี ่คือความรู้สึกเราอ่ะคุณเก่งความรู้สึกเรามันเหมือนว่าเราไม่ได้อยู่ในกุฏิคนเดียวอ่ะคือความรู้สึกเราอ่ะคือทุกคนมันน่าจะมีความรู้สึกนี้ได ้ มันเหมือนว่ามันเหมือนเราไม่ได้อยู่ในกุฏินี ้คนเดียว คนเดียวแน่นอนผมหลับตานะครับหลับตาเราก็5นาทีลืมตา10นาทีลืมตาอย่างเงี้ยด้วยความระแวงอ่ะครับคือมันกลัวแล้วอย่างเราก็ระแวงตรงที่กลัวว่าเนเนี่ยจะมาด้วยแล้วจะเข้าห้องไม่ได้ผมก็ต้องไปเปิดก่อนด้วยอย่างเงี้ยเราก็หลับหลับตื่นตื่นหลับหลับตื่นตื่นก็ไปถึงประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณตีหนึ่งเศษเนี่ยเพราะว่านาฬิกามันจะแขวนอยู่ด้านหน้าผม ครับ ผมลืมตามาเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นเลยนะคุณเก่งอันนี้แบบตรงๆเลยนะครับผมเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยสบายเขียวยืนชะโงกหน้ามองผม โอ้จากตรงไหนฮะ ปลายเตียงไม้ผมเลย โอ้โห คือยืนชะโงกหน้ามองผมผมก็ตกใจผมก็เฮ้ย ครับ สักพักก็หายวุบไปเลยหายวุบไปเลย ครับ ผมก็ลุกขึ้นมาเลยผมก็เฮ้ยคือขนเราลุกแล้วนะ ค ือขนเราลุกแล้วอ่ะผมว่าผมเห็นแล้วผมก็เลยเปิดประตูออกไปเลยผมก็เป็นเดินลงไปตามหาเนนเลยบอกเนนมานี่หน่อยเมื่อกี้หลงลุงเจอแล้วเนี่ยบอกหลงลุงเจออะไรผมก็เล่าให้ฟังบอกว่าผมอยู่ก็ไม่เคยเจอนะ ครับ แต่มีหลวงพี่องค์ก่อนที่เคยมาอยู่กุฏิเนี้ยเขาก็เคยเห็นเหมือนอย่างหลวงลุงนี่แหละผมก็อยู่กุฏินี้มานะครับประมาณสัก3-4 วันคือเหมือนกับเรานอนแล้วเนี่ย มันเหมือนกับเราจิตตกแล้วอะ ครับ มันต้องคอยมาระแวงว่าเนนจะเข้ามาห้องกี่โมงเราหลับไม่สนิทแล้วอะผมก็ทำเรื่องผมว่าจะขอย้ายไปอยู่กุฏิ15 ครับ นะครับผมก็จะขอย้ายไปอยู่กุฏิ15แต่การที่จะย้ายไปเนี่ยเราต้องแจ้งพระพี่เลี้ยงก่ อ นเพราะว่าเวลามีกิจนิมนต์อะไรเนี่ยเขาจะได้เช็คชื่อเช็คกุฏิได้ถูกว่าพระองค์นี้อยู่กุฏิไหนกุฏิไหนนะครับแล้วเราก็มานั่งคุยกันในช่วงกลางคืนนะครับตอนนี้คือผมย้ายไปกุฏิ15แล้วน้องที่อยู่กุฏิ12เนี่ยที่เป็นพระใหม่มาบวชด้วยกันเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าที่กุฏิเขาเนี่ยโหหลวงพี่ผมมาเจอเต็มๆ เลยผมบอกเจอยังไงเขาบอกว่าผู้หญิงแต่งชุดสบายสีเหลือง มานั่งคุกเข่ามองผม โอ้โห จ้องไม่ไปไหนด้วยแต่เพิ่นพระองค์เนี้ยเขาไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะครับพระองค์เนี้ยเป็นลูกเจ้าของที่ทำกิจการเกี่ยวกับพวกปลากระป๋องในย่านนั้นนะครับแถวแม่กองเนี่ยนะครับก็บ้านมีตังค์อะฮะเขาก็มาเล่าให้กันฟังว่าจนผมเห็นเนี่ยผมต้องขอพระพี่เลี้ยงอะขอย้ายไปนอนด้วยกับพระพี่เลี้ยงแล้วเขาก็บอกว่ากุฏิเนี่ยเขาเจอบ่อยมากผมก็เลยบอกโอ้ผมย้ายมาอยู่กุฏิ15แล้วพอตอนที่คุยกับน้องๆกันเนี่ยน้องๆพระด้วยกันเนี่ยจะอยู่กันประมาณ3รูปผมเข้าไปก็จะเป็น4นะครับเขาก็บอกหลวงพี่นอนริมหน้าต่างเลยผมว่าเออดีจังริมหน้าต่างมีโทรทัศน์อยู่ข้างหน้ามีพัดลมด้วย คร ับนะครับอันนี้คือผมยังไม่รู้เรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับคือผมก็ไปนอนก่อนนะครับก็อยู่ประมาณสัก 3-4 วันไปละจะนอนอยู่ประมาณ4องค์ด้วยกันพระนะครับจะมีเนนผมจะเรียกตัวเล็กนะครับจะมีเนนอยู่องค์เขาจะติดผมมากเขาจะมาอยู่กับผมด้วยเพราะเขาโดนพระใหม่ๆชอบรังแกชอบใช้เขาแต่ผมเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้เขาเท่าไหร่ก็จะมาอยู่กันอย่างเงี้ยแล้วเสร็จวันนั้นน่ะคืนนั้นที่นอนกันเนี่ย ผมรู้สึกตัวตื่นมาประมาณสัก4:00กว่าไม่มีพระองค์ไหนนอนอยู่กับผมเลย ผมนอนอยู่องค์เดียว ผมนอนอยู่องค์เดียวเลย ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรใช่ไหมครับผมก็ตื่นมาเราก็ทำกิจของสงฆ์เสร็จเราก็ออกไปบิณฑบาต นะครับกลับมาเสร็จปุ๊บผมก็ถามพระผมไม่เอ่ยชื่อแล้วนะครับ ผมเรียกพระ1 2 3เหมือนกันผมว่าพระหนึ่งหายไปไหนมาเนี่ยทำไมปล่อยให้หลวงพี่นอนอยู่องค์เดียวเนี่ย บอกโหหลวงพี่ผมไม่กลับไปนอนแล้วนะ บอกทำไมบอกผมนอนอยู่เนี่ยผมเหลือบตาเนี่ยลืมสลือตื่นมาเนี่ยคือด้านมุมกุฏิเนี่ยมันจะมีพวกจีวรพวกสบงเก่า ๆ พวกตลปัดหมอนเขาจะกองเรียงไว้แล้วจะมีราวขึงไว้ตากพวกสบงจีวรพวกอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยครับคือมันจะเยอะแยะไปหมดอ่ะเขาบอกว่าพระองค์เนี่ยเขาบอกเขาเห็นมีผู้ชายเนี่ยนั่งคุกเข่าอยู่ตรงมุมนั้นนะครับคือบอกเขาเห็นเลย ครับ เขาขยี้ตาสองรอบเขาบอกเขาก็ยังเห็นนั่งอยู ่ นั่งในเชิงนั่งคุกเข่าแต่ก้มหัวนะครับเขาก็ลุกออกไปเลยโดยที่เขาก็ไม่ได้บอกใคร ครับ แล้วผมก็เลยถามว่าอ้าวแล้วทางเนี้ยเห็นด้วยกันหรือเปล่าเขาบอกว่าเนนเนี่ยเห็นแล้วสะกิดเรียกตรงนั้นเห็นด้วยกันหมดแล้วก็ออกกันไปหมดผมบอกเอาแล้วทำไมไม่สะกิดเรียกหลวงพี่ล่ะผมบอกสะกิดเรียกหลวงพี่แล้วหลวงพี่ไม่ตื่น อ๋อคือหลับสนิทเลยเท่านั้น ใช่ครับผมบอกโอ้โหถ้าเกิดว่าเราตื่นขึ้นมาเราก็จะได้ดูสิว่ามันใช่หรือเปล่าแล้วผมบอกเอาแล้วตอนที่ลูกออกไปเนี่ยเขานั่งอยู่ไหมบอกเขาก็นั่งอยู่หลวงพี่เขาก็ยังนั่งอยู่อย่างนั้นน่ะ ครับ แล้วหลวงพี่เจออะไรไหมผมบอกก็ไม่เจออะไรนะก็ตื่นมาก็ปกติอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยพออีกสัก 2-3 วันนะครับผมนอนอยู่ริมหน้าต่างกุฏิ15 ครับ เราก็สลึมสลือลืมตาตื่นมาเนี่ยผมเห็นเหมือนมีคนเนี่ย เอามือเกาะหน้าต่างแล้วโผล่หัวมองมา โอ้ยเห็นชัดไหมว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นยังไงครับ ผู้ชายครับ uh-huh. เป็นผู้ชาย ครับ นะครับคือมองจ้องคือเราเห็นประมาณครึ่งจมูกอะประมาณ คือโผล่เข้ามาครึ่งหน้า ใช่ครับซึ่งกุฏิเนี่ยมันมี2ชั้น โอ้โหต้องสูงอ่ะ มันสูงคือต้องต่อคนต้องยืน อ ะนะครับและตีสองตีสามมันคงไม่มีใครพี่เลนมายืนขนาดนั้นนะคือผมเห็นปุ๊บผมก็แบบเหมือนกับขยี้ตาตัวเองเงี้ย ครับ แล้วก็หายพอหายไปเสร็จปุ๊บผมก็ปลุกพระตรงนั้นเลยบอกเฮ้ยเฮ้ยตื่นบอกมีอะไรหลวงพี่บอกเฮ้ยเนี่ยเมื่อกี้หลวงพี่เห็นตรงเนี้ยมันก็เลยบอกว่าหลวงพี่เจอแล้วเหรอบอกอ้าวทำไมอ่ะบอกก็ไม่มีใครนอนตรงนี้หลวงพี่เพราะว่าก่อนที่หลวงพี่ย้ายมาเนี่ยพระพี่เลี้ยงที่มานอนเขาก็เจอเขาก็เลยย้ายกลับไปอยู่ที่กุฏิเขา คร ับ ผมบอกอ้าวโหไม่บอกกันเลยนะเนี่ยอันนี้เหตุการณ์มันก็ผ่านไปเรื่อยๆนะครับจนมีอยู่วันหนึ่งนะครับตัวผมก็บวชได้มาประมาณสักเกือบ20วันแล้ว ครับ ผมวันเนี้ยผมตื่นเช้ามาผมก็มายืนรอเอ๊ะปกติจะมีพระที่จะไปเดินบิณฑบาตกับเราด้วยคือพระที่บวชก่อนเนี่ยเขาก็จะเดินนำหน้าเราแล้วเราจะเดินตามหลังแต่วันนั้นเนี่ยพระที่จะไปกับเราด้วยเนี่ยสามองค์ไม่ออกบิณฑบาตแล้วเนนเนี่ยที่เป็นหลานผมเนี่ยก็ไม่ออกมีผมออกอยู่องค์เดียวนะครับผมก็เดินออกไปประมาณ5:30พอพ้นกำแพงวัดไปผมก็เดินไปนะครับผมก็เห็นมีผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งเนี่ยเขาเห็นผมแล้วเขายกมือไหว้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่มีของมาใส่บาต ร ผมก็ยิ้มผมก็บอกไม่เป็นไรโยมผมก็ไปตามของผมผมก็ไปปกตินะครับผมก็ไปปกติของผมพอกลับมาถึงทางพาพี่เลี้ยงเขาบอกว่าหลวงพี่เดี๋ยววันนี้มีกิจนะพี ่ งานศพที่ศาลาตรงนี้ผมก็ไปเราเป็นพระใหม่ก็ยังสวดไม่ได้หรอกครับเราก็นั่งเป็นพระลำดับที่4นะครับแต่ตอนที่ผมเข้าไปเนี่ยผมก็ยังไม่ได้มองไม่ได้อะไรนะครับพอเราเสร็จอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยช่วงที่ทอดผ้าบางสกุลอะไรเงี้ยครับผมก็หันไปมองที่รูปคุณเก่งใช่ผู้ชายคนนั้นน่ะ คนที่มา เจอเมื่อเช้าอ่ะ อ๋อ ผมเจอเมื่อเช้าเนี่ยผมยังพูดให้หลวงพี่ อุ้ยคนลุกว่ะ พระอาจารย์เนี่ยให้ฟังเลยผมว่าพระอาจารย์เมื่อเช้าผมเจอคนเนี้ยพระอาจารย์ยังบอกเราบอกว่าเป็นพระมุสาไม่ดีนะเพิ่งบวชใหม่เนี่ยผมบอกว่าหลวงพี่เนี่ยผมเจอนะพระอาจารย์ผมเจอนะผมเจอจริง ๆครับ เขาบอกว่าโยมคนเนี้ยโยมคนตายเนี่ยศพเนี่ยมาอยู่ที่วัดเนี่ยตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะครับแต่ผมมาเจอช่วงเช้านะครับแล้วเขาบอกว่าคนเนี้ยเขาเสียจากโรงพยาบาลมาตั้งแต่เมื่อคืนแต่ว่าศพเนี่ยเอามาไว้ที่วัดเนี่ยช่วงบ่าย อ ันนี้ที่ผมเจอนะครับแล้วแต่ละกุฏิเนี่ยก็จะมีประวัติมีอะไรมากมายแล้วคราวเนี้ยมันจะมีบาตรนะครับคือจะมีบาตรเงินนะครับบาตรเงินเนี่ยก็จะใบใหญ่หน่อยส่วนพระที่บวชใหม่ส่วนมากก็จะเป็นพวกบาตรก้นดำๆธรรมดาใช่ไหม คร ับ คนที่พอมีเงินหน่อยก็จะซื้อบาตรเงินมาหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าพวกบาตรเนี่ยมันจะมีของเก่าๆที่วางอยู่เยอะใครจะเอาไปใช้ก็ไปล้างเอาไปใช้ผมก็คุยกับทางพระที่เลี้ยงบอกว่าเนี่ยผมอยากได้บาตรเนี่ยได้ไหมเพราะว่ามันใหญ่ดีเวลาใส่ข้าวใส่อะไรเนี่ยมันเวลาเราเทใส่หม้อมันจะได้แบบบรรจุได้เยอะดีจะได้ไม่ต้องถ่ายบ่อยๆก็มีพระอยู่รูปหนึ่งเขาก็มาขอผมบอกว่าหลวงพี่ผมขอได้ไห ม ผมบอกเอ้าไม่ไปหาอันใหม่ละบอกหน้าผมอยากใช้อันนี้เขาก็เอาไปใช้ พอเขาเอาไปใช้เสร็จเขาก็จะให้เนนเนี่ยเป็นคนล้าง คือเนนเนี่ยจะถูกใช้ให้ล้างบาตรให้ซักพวกจีวรพวกอะไรเงี้ยประจำนะครับแต่เนนเนี่ยไม่ชอบพระองค์นี ้ เขาก็เลยไม่ล้างบาตรแบบนี ้ นะครับเขาก็เลยไม่ล้างบาตรปรากฏว่าคืนวันนั้นน่ะเสียงบาทเนี่ยมันหล่นหล่นโค้มตรงหน้ากุฏิเลยนะครับ ตัวผมเองก็ตกใจตื่นขึ้นมาผมก็สะกิดกับพระบอกว่าแมวหรือเปล่าลงออกไปดูซิหรือว่าเป็นขโมยเพราะว่าที่นี่นี่ก็คือดึกๆมันจะมีขโมยเหมือนกันนะครับเนนก็บอกว่าหลวงพี่ผมไม่กล้าออกไปดูหรอกบอกเอางั้นก็ไปพร้อมกันปรากฏว่าบาทของพระองค์นั้นนะครับหล่นลงมา โอ้โห ซึ่งมันไม่น่าหล่นได้นะครับแล้วผมถามบอกอ้าวเนนไม่ได้ล้างบาทเหรอบอกว่าไม่ได้ล้างบอกอ้าวแล้วพรุ่งนี้หลวงพี่องค์นั้นเขาจะใช้ยังไงล่ะบอกว่าเขาให้ผมล้างแต่ผมไม่ล้างผมก็มาสืบมารู้ตอนหลังว่าบาทอันเนี้ยเป็นของพระที่ท่านเสียชีวิตในกุฏิ15นี่แหละครับแล้วพอตอนที่เราลื้อกัดของนะครับที่ว่าเก็บของลื้อของมาเนี่ยปรากฏว่ามีโกรธพระรูปนี้แล้วมีรูปพระรูปนี้ซ่อนอยู่หลังพวกจีวร จีวรสบงที่ตลับปัดเก่าๆที่วางอยู่ตรงมุมห้องนะนะ ใช่ครับ ไอ้ยาแสดงว่าคืนนั้นที่พระกับเนนสามรูปนั้นเห็นจะบอกแล้วว่าเป็นพระรูปนั้นที่มรณภาพไปแล้ว รูปนั้นครับ โอ้ยคือเหรอ คือตัวผมไม่ได้เห็นแต่ว่าพระที่นอนอยู่ด้วยกันเขาเห็นแล้วเขาก็ไปมามีการพูดคุยกันแล้วทางพระผู้ใหญ่เนี่ยที่เป็นพระอาจารย ์ ได้ยินเรื่องราวเขาก็เลยบอกให้ฟังว่ารูปร่างแบบนี้ใช่ไหม ครับ ถึงพระอาจารย์ถึงบอกว่าอ่ะลองไปเก็บกุฏิลองไปจัดเก็บก็ถึงได้เจอรูปกับโกรธเนี่ยตั้งอยู ่ อยู่ด้านใน ว ัดนี้มีประวัติมากนะครับว ั ดนี้มีประวัติมากผมบอกได้เลยนะครับ ขั้นปากอยากขั้นปากอยากถามเลยนะแต่กี้บอกไปแล้วเดี๋ยวว่าให้พี่ติ๊กสะกิดถามหลังไมค์คือเท่ากับว่านะพี่โก้ เป็นวัดชื่อดังครับ นะฮะสิ่งที่ผมใช้คำว่าน้องชายพี่โก้เจอก่อนหน้านั้นนะฮะกุฏิ13กุฏิเดียวกับที่พี่โก้มาบวชเสาที่มีการผูกผ้า3สีอยู่ข้างในก ็ อาจจะเจอวิญญาณของอ่ะเราใช้คำว่าถ้าเป็นผีตาดีผีอะไรสักตน2ตนนี่แหละนะฮะเพราะว่ามีทั้งสบายเขียวสบายเหลือง แต่สบายเหลืองนี่อยู่กุฏิ12นะครับ ก็ใช้คำว่าถ้ากุฏิมันติดกันไหมฮะหรือว่ามันเป็นแบบว่า ไม่ติดแยกติดครับ แล้วกุฏิ12มีผ้า3สีผูกเหมือนกันปะ ไม่มีครับไม่มี หรอ ไม่มีครับ โอ้โห จะมีพระเลขาจะอยู่ห้องใหญ่แล้วก็พระใหม่เนี่ยจะนอนอยู่ห้องเล็กนะครับแต่ที่พระใหม่เจอเนี่ยคือเจอห้องเล็กนะครับคือทุกกุฏิเนี่ยมีเรื่องราวตลอดแล้วเวลาเรามาลงเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยช่วงเวลาสักหลังเที่ยงคืนแล้วเนี่ยคือพระเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบว่าจะต้องปวดท้องหรือจะต้องเข้าห้องน้ำช่วงหลังเที่ยงคืนแล้วตลอด เหตุอะไรสักอย่างหนึ่งตลอด ใช่คือผมก็เป็นคนไม่กลัวผีนะแต่เราก็รู้สึกว่าเราพอเราอยู่ในสถานที่แล้วเนี่ยแล้วเขาบอกว่าพระเนี่ยส่วนมากจะเจอนะทำให้ผมเข้าใจเลยว่าผีเนี่ยไม่ได้กลัวพระสงฆ์แล้วเขาบอกว่าให้เราอะไรนะประคดเนี่ยเขาบอกเนี่ยผีกลัวประคดนะผมก็ไม่เชื่อผมว่าคือเขาอยากจะมาปรากฏให้เราเห็นเขาก็ ม าแล้วซึ่งที่ผมแบบภาพติดตาคือสองช็อตก็คือช็อตที่ผมว่าน่าจะเป็นนางไม้หรือนางตะเคียนนะเพราะว่าเสานี่ก็คือจะต้นดำๆอยู่ที่เขายืนชะโงกหน้ามองผมเนี่ย คืออันนี้คือชัดมากกับที่ว่าเป็นผู้ชายที่ว่าเกาะแล้วโผล่มาครึ่งหน้าให้ผมเห็นตรงขอบหน้าต่างเนี่ยอันนี้คือชัด นะ คือวัดเนี้ยจะมีประวัติแน่นอนครับ 100% แล้วเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยมีคนอยู่ในเหตุการณ์เยอะมีพระที่อยู่ในเหตุการณ์เยอะมากที่เจอกันนะครับ ค ือถ้าผมเอ่ยชื่อวัดปุ๊บเนี่ยอ๋อทันทีเลยครับ โอ้โหถ้าเอ่ยมาก็ต้องอ๋ออยู่แล้วครับพี่ ท ัน ทีเลยครับทันที เอาเป็นว่า วัดเนี้ยใครก็เจอกันบ่อยนะครับเจอกันบ่อยทุกรุ่น เอาเป็นว่าเราเก็บความน่ากลัวของวัดนี้ไว้แค่ตัวพี่โก้คนเดียวพอถ้าผมอยากรู้เดี๋ยวผมโทรไปถามนะฮะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น ได้แต่ว่าผมสงสารนะครับที่ผมไปบิณฑบาตแล้วผมเห็นผู้ชายแก่ที่นั่นน่ะคือตอนแรกเราไม่ได้เอะใจเขาบอกว่าเขายกมือไหว้บอกว่าหลวงพี่ผมไม่ได้มีของมาใส่บาตรนะครับอะไรเงี้ยแต่เขาก็ก้มหน้าพูดแต่ผมบอกไม่เป็นไรโยมอะไรเงี้ยแล้วผมก็เดินไปแต่เราไม่คิดว่าเราจะมาเจอเขาอะ ได้แล้วมาเจอเขาถึงที่เลยนะเรียกได้ว่ามาถ้าใช้คำว่ามาเหยียบถิ่นที่เลยนะ แล้วผมไม่คิดด้วยว่าวันนั้นน่ะผมจะได้คิวที่เหมือนกับว่า ต้องมาสวดให้กับเขา ใช่ครับ เหมือนมีอะไรโดนใจสักอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นพี่โก้คนเดียวด้วยนะที่เห็นนะ ใช่ครับ อืมโอ้ยนะเรียกได้ว่า หลอนครับหลอนครับ พี่โก้เอ้ยนะฮะในห้องจัดว่าหนาวแล้วเรื่องพี่โก้หนาวน่ากลัวกว่าแอร์ในห้องจัดผมอีกตอนเนี้ยขนผมลุกไปแบบลุกไปไม่ได้ลุกเพราะแอร์แล้วคุณฟังลุกเพราะนึกภาพตามเรื่องของพี่โก้เนี่ย ทุกเรื่องที่ผมพูดเนี่ยคือเรื่องจริงหมดครับ ผมอยากจะพูดแบบนี้พี่โก้นะนะเป็นผมนะผมเปิดกุฏิเข้าไปนะตั้งแต่กุฏิ13กุฏิแรกที่พี่โก้ได้นอนในวันบวชครั้งวันแรกนะเห็นผ้าสามสีอยู่แบบนั้นนะผมย้ายทันทีเลยนะ คือเราเลี่ยงไม่ได้คุณเก่งเราเลี่ยงไม่ได้อะครับเพราะว่าตอนที่เราเข้าไปเนี่ยเรายังเป็นคฤหัสถ์อยู ่ เราเลี่ยงไม่ได้ครับคือเราต้องอยู่เพราะว่าการที่เราจะย้ายกุฏิเนี่ยมันต้องมีการแจ้งพระผู้ใหญ่ด้วยเนี่ยครับมันจะเป็นที่ต้องอยู่ตรงนั้นไปก่อนแล้วผมนอนแบบหวาดระแวงว่าเขาจะมาอีกไหมจะโผล่อีกไหมจะยืนอีกไห ม ถ้ายืนผมจะถามเลยว่าอยากได้อะไรแต่เราจะมีจิตตกเหมือนคอยระแวงตลอดว่าเขาจะมายืนจ้องเราไหมคืออย่างเงี้ยแล้วเวลาเรานอนเนี่ยคือกุฏิมันใหญ ่ แล้วมันจะมีกุฏิพระพี่เลี้ยงอยู่ข้างๆจะเป็นห้องเล็กแต่เรานอนอยู่องค์เดียวเนี่ยเนยังไม่มาแต่เรารู้สึกว่ามันเหมือนมีเสียงเดินอยู่บริเวณห้องเราเนี่ยพอได้ยินเสียงเดินทีผมก็จะลืมตาทีจะเป็นอย่างเงี้ยประมาณ20นาที10นาทีอยู่เงี้ยมันเลยทำให้เราแบบว่าจิตตกไปด้วยแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราไม่ได้นอนเนี่ยเราต้องตื่นไปใส่บาตรตื่น ไปบิณฑบาตไม่ได้แน่ ใช่ครับผมเลยจึงต้องขอย้ายอะไรเงี้ยอันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดครับคุณเข่ง โอเคโอ้โหตบมือให้เลยพี่โก้หลอนน่ากลัวตื่นเต้นมากเรียกว่าเป็นการประเดิมคืนวันศุกร์ได้สุดยอดนะฮะโอ้โหเปิดหัวมาหลอนมากเลยขอบพระคุณพี่โก้มากนะครับสำหรับประสบการณ์เรื่องนี้นะนะครับเดี๋ยวจะแอบให้พี่ติ๊กเตาะถามหลังไมค์ว่า ผมบอกไปแล้วครับผม บอกไปแล้วเหรอบอกพี่ติ๊กไปแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมจะไปถามพี่ติ๊กนะพอสูตรสาครเนี่ยผมนึกอยู่ออกไม่กี่วัดเองนะ วัดนี้วัดใหญ่ครับผมบอกได้เลยมีชื่อด้วย อ่ะโอเคงั้นเราเหยียบไว้แค่นี้แล้วกันนะครับได้ครับขอบพระคุณมากครับพี่โก้สำหรับเรื่องนี้นะตามหลอกตามหลอนไว้โอกาสหน้าวันไหนพี่โก้ว่างโทรมาแบ่งปันประสบการณ์กันอีกนะ คร ับ ผม ได้ครับขอบพระคุณมากนะครับ ครับสวัสดีครับคุณเก่งคร ับ สวัสดีพี่โก้เช่นกันครับดีพี่โก้เช่นกันครับดีพี่โก้โยปัจจุบันอายุ37ปีนะครับนะแล้วก็มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อ17ปีที่ผ่านมานะครับเรื่องราวของเสียงในห้องน้ำนะครับมาเดี๋ยวเรามาติดตามฟังเรื่องนี้กันต่อดีกว่าครับสวัสดีครับคุณโย สวัสดีครับ ครับผมฮะคุณโยครับตอนนี้คุณโยโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ ตอนนี้อยู่ที่บ้านครับที่สุพรรณบุรี อยู่ที่บ้านที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอากาศร้อนไหมครับสุพรรณวันนี ้วันนี้ประมาณ37-38นะร้อนมาก เพราะว่ารุ่นน้องผมนะฮะแกเปิดร้านกาแฟอยู่นะตรงเส้นเรียบคลองนะชื่อร้านกาแฟจำไม่ได้ละที่ฝั่งตรงข้ามจะเป็นผับเยอะๆ นะฮะแกก็ถ่ายรูปสุนัขแกแล้วก็มันร้อนมากอ่ะสุนัขแกลงมาโดดน้ำในคลองเล่นแหละ ร้อนมากครับลูกน้องผมทำงานที่บริษัทสูตรรถยนต์นะนะ อ่ะฮะ โอ้โหพี่อบอย่างกับเตาอบเลยพี ่โอ้นะช่วงนี้แบบร้อนจริงนะมันน่าร้อนสมใจจริงๆจนลูกสาวผมอ่ะแซวอย่างเงี้ยบอกป้าๆรู้ไหมว่าเมืองไทยมี3ฤดูมีฤดูอะไรบ้างลูกนะฮะร้อนร้อนร้อนแล้วก็ร้อนร้อนร้อนนะฮะนะครับมาเราว่าเรื่องความร้อนกันไปประมาณหนึ่งแล้วกันนะฮะเราเอาความน่ากลัวมากบความร้อนกันดีกว่าคุณโยนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโรงเรียนนี้นะฮะย้อนกลับไป17ปีตอนนั้นคุณโยอายุ20คือไปทำอะไรที่โรงเรียนเนี่ย เดี๋ยวข้อมูลนี้เดี๋ยวผมขอแก้ข้อมูลหน่อยแล้วกันเนาะผมเองตอนนี้ผมอายุ37ปี ครับ นะครับผมเหตุเนี้ยผมเกิดตอนผมอยู่ป .4 อ๋อป.4 ป.4 นะครับ ป.4 ก็อายุประมาณสัก11 12 ประมาณ9ประมาณ10มาประมาณ10นะ อืม 10ขวบเพราะว่าป.6เนี่ยอายุ12 ครับ งั้นป.4ก็น่าอยู่ประมาณ10ขวบ อืม พ.ศ.ที่ผมเจอเหตุการณ์นี้ก็น่าอยู่ประมาณพ.ศ. 33 34 อืม น่าจะอยู่ประมาณนั้นนะ ครับ พ.ศ. 2534นี่ประมาณนั้นต้องออกตัวก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องที่ผมประสบจริง ๆ และเป็นครั้งเดียวในชีวิตเลยที่ผ ม ประสบอะไรแบบนี ้ ผมไม่เคยมีเซนส์ไม่เคยมีอะไรเกี่ยวกับพวกเรื่องของวิญญาณอะไรมาก่อนแต่เหตุการณ์ครั้งเนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมจำจิกในสมองมาโดยตลอดนะครับผมขอเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะ ครับ วันเช้าวันนั้นเนี่ยมันเป็นเช้าวันที่ผมเนี่ยจะต้องไปแข่งกีฬาสีแต่สกิลของผมในตอนนั้นเนี่ยที่ผมอยู่ป.4 เนี่ย คร ับ สกิลในการเล่นบอลหรือเล่นวอลเลย์อะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่ได ้ เขาก็เลยให้ผมเนี่ยไปเป็นกองเชียร ์ ตีชิงฉับกับมงอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมสกิลในการเล่นกีฬาผมยังไม่ถึงทีนี้โรงเรียนก็ทำการปิดตัวเพื่อที่จะไปแข่งกีฬาระหว่างโรงเรียน oh. ในตำบล นั้นเนี่ยมี9โรงเรียน ครับ อันนี้ผมก็ออกจากบ้านประมาณเกือบ6โมงไปกับญาติผมญาติผมชื่อบอย นะครับญาติผมแก่กว่าผมประมาณ2ปี ครับ ผมอยู่ป.4 เขาอยู่ป.6 อันนี้ผมก็ปั่นจักรยานมาผมก็ซ้อนเข้าไปผมก็ซ้อยบอยไปทีนี้พอไปถึงโรงเรียนประมาณ6โมงเช้า คร ับไม่มีใครมายังไม่มีเพื่อนคนอื่นมาโรงเรียนปิดทุกห้องปิดหมด ครับ ไม่มีพลองมาเปิดเพราะวันนั้นเขาแจ้งว่าปิดเรียนเพื่อที่จะให้นักที่เป็นคนที่เป็นนักกีฬาอยู่ในส่วนของกองเชียร์ได้ไปแข่งขันกีฬาเดี๋ยวอาจารย์เขาจะตามมาแล้วก็เป็นคนพาไป คร ับ นี่ผมก็ซ้อนให้บอยมาแล้วพอไปถึงโรงเรียนบอยบอกว่าเอ้ยไม่มีใครมาเลยวะเอาไงดีวะในขณะนั้นตอนนั้นผมปวดท้องหนักเลยเหมือนท้องเสียเลยอันนี้บอยมันก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปบ้านคมสันก่อนแล้วกันเพื่อนบอยอยู่ป.6 เขาชื่อคมสันเขาสนิทกันเดี๋ยวไปตามคมสันมันก่อนผมก็บอกว่างั้นมึงไปเลยเพราะกูไม่ไหวแล้วปวดท้องเต็มที่แล้วมึงปั่นจักรยานไปตามคมสันเลยเดี๋ยวกูต้องเข้าห้องน้ำแล้วโรงเรียนนะครับเวลาเรากลับบ้านเนี่ยมันก็จะมีฝั่งสองสายที่จะกลับบ้านโรงเรียนเป็นจุดศูนย์กลางในหมู่บ้านนะครับฝั่งซ้ายไปฝั่งทิศกลับบ้านไปฝั่งทิศตะวันตกฝั่งขวาไปทางทิศตะวันออกนึกออกไหมครับเวลาเลิกเรียนก็จะแยกซ้ายขวาเพื่อที่จะกลับบ้านบ้านผมอยู่ฝั่งตะวันออกบ้านของคมสันที่บอลจะไปหาเนี่ยอยู่ฝั่งตะวันตกบอยเขาก็ปั่นจักรยานไปหาคมสันโดยทิ้งผมไว้ที่โรงเรียน ครับ ผมบอกว่าไปเลยไม่ต้องรอพอปวดท้องไม่ไหวแล้วอันนี้ผมก็วิ่งไปเข้าห้องน้ำหลังโรงเรียนโรงเรียนยุคนั้นจะเป็นตัวแอลโรงเรียนไม้นะ ครับ ยกพื้นสูงเป็นตัวแอลห้องน้ำอยู่หลังโรงเรียนมีแทงน้ำใหญ่ๆ2อันตั้งอยู่ข้างๆแทงน้ำใหญ่ๆนะ ครับ แทงน้ำปูนสมัยก่อนสมัยยุคนั้นนะยุค9ประมาณยก90น่ะทีนี้พอผมวิ่งไปถึงห้องน้ำผมพละไปห้องแรกเลยลึกสุด ไปห้องแรกไม่มีขันไม่มีขันนะ ครับ ไม่เอาเข้าไม่ได้ห้องที่สองโอ้โหไม่มีใครลาดนะลาดน้ำเลยแล้วล้นเอ่อขึ้นมาห้องที่สามก็ล้นเอ่อห้องที่สี่ก็ล้นเอ่อความพร้อมมีที่ห้องที่ห้าห้องเดียวขันมีห้องน้ำไม่ล้นเข้าเลยครับทีนี้พอเข้าไปปุ๊บผมก็ล็อกห้องอย่างนี้ถอดกางเกงปุ๊บมาเลยครับไม่ใช่ผีนะคือค่าศึกมาแบบล้นหลามมากเพราะว่าผมปวดท้องหนักมากอยู่ในนี้ก็ปวดผมก็ไม่ทราบสาเหตุอันนี้พอผมปล่อยเสร็จปุ๊บหมดไปดอกแรกโล่งไปสบายใจแล้วผมก็ได้ยินเสียงมาจากห้องที่หนึ่งไม่นี่หกโมงนะพี ่ ไม่ได้ไม่ได้โกเพไม่ได้อะไรเลยนะครับผมอยู่แค่ป.4นะผมเป็นเด็กมากในตอนนั้นผมถือว่าผมเด็กมากผมได้ยินมาจากห้องที่หนึ่งเป็นเสียงผู้ชายวัยกลางคนเขาไอขึ้นมาเขาไอขึ้นมาทีนี้เขาไอขึ้นมาผมก็รู้สึกชื้นใจชื้น อ ๋อโล่งแล้วผมไม่ได้อยู่คนเดียวในโรงเรียนผมคิดอย่างนั้นนะโล่งแล้วผมไม่ได้อยู่คนเดียวในโรงเรียนเว้ยแต่มันแวบขึ้นมาในสมองผมอยู่สู้เซี่ยวนึงคือเมื่อกี้วิ่งผ่านไปที่ห้องหนึ่งส้วมเต ็ มไม่มีขันห้องสองห้องสามห้องสี่นี่ไม่พอสภาพไม่พร้อมใช้งานแล้วเสี้ยววินาทีเมื่อกี้ที่ผมวิ่งผ่านไปมันไม่มีคน เออใช ่มันไม่มีคนแน่น อ นมันไม่มีคนทีนี้ทีแรกผมก็นึกว่าอ่ะอุ่นใจมีคนเป็นอยู่เป็นเพื่อนแหละแวบหนึ่งไอ้เมื่อกี้มันไม่มีคนนี่ว่าสองจิตสองใจยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะผมก็ยังเด็กอยู่แต่ผมมามั่นใจว่ามันไม่ปกติมันไม่ใช่คนก็ตอนที่ได้ยินเสียงหยิบโซ่ตรวนหยิบโซ่ตรวนที่มันชัดในกล้องในหูผมมากนะตอนนั้นนะเขาเริ่มก่อนที่เขาจะหยิบโซ่ตัวเนี่ยเขาไอเขากระแอม แบบนี้ใช่ไหม เหมือนเขาป่วยแล้วก็ขากเสลดถุยลงพื้นขากเสลดถุยลงพื้นผมก็ว่าเอ๊ะใครมันจะมาทำแบบนี ้ ใครมันจะมาทำแบบนี้ตอนนั้นผมก็ยังมีปล่อยลงไปนะผมก็ยังท้องเสียอยู ่ แต่ผมก็ยังคิดว่าเป็นคนพอเขาเริ่มขากเสลดแบบโทษนะพี่แล้วก็ถุยแล้วก็ไอกระแอมเหมือนเขาป่วย ครับ พอถึงจุดตรงนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าไข่ว่ามันเป็นอะไรถึงมาเข้าห้องน้ำแต่เช้าแต่เมื่อกี้มันก็ไม่มีคนพอมันเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่คนตอนที่เขาเริ่มหยิบโซ่ตรวน ครับ หยิบโซ่ตรวนยกขึ้นแล้วก็ปล่อยลงพื้นพี่เขาปล่อยลงพื้นดังเคร่งพี่นึกสภาพนะณตอนนั้นผมอยู่ป.4ผมไม่ค่อยมีความรู้อะไรเกี่ยวกับคนที่เป็นนักโทษคนที่เป็นทาสหรืออะไรต่างๆแต่อากัปกิริยาที่เขาแสดงออกมาให้ผมได้ยินผมรู้สึกได้ว่าเขาไม่เป็นทาสสมัยก่อนเขาก็คือนักโทษที่ถูกจองจำมันชัดเจนมากพี่ผมบอกได้เลยว่ามันชัดเจนมาก ๆ พี่นึกสภาพว่าผมไม่ได้โตนะผมอยู่แค่ป.4แต่ทุกอย่างมันเข้ามาในหัวผมเลยว่าคนเนี้ยคือเขาเป็นลักษณะแบบนี ้ครับ จากที่ผมถ่ายแบบพูดมันหยุดกึกเลยพี่ผมไม่กล้าที่จะถ่ายเพราะผมกลัวว่าเขาได้ยิน ครับ ผมได้แต่ภาวนาว่าอยู่ตรงนั้นนะอย่ามาให้ผมเห็นอย่ามาใกล้ผมเพราะเขาอยู่ค่อนข้างไกลเสียงอ่ะเขาอยู่ประมาณห้องหนึ่งแต่ผมอ่ะถ่ายอยู่ห้องห้าแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันที่มันเกิดกับผมมันก็มา คืออย่าบอกนะว่าเขาเดินมา เขาลากมา โอ้โห เขาลากมาที่เขาลากลากลักษณะเหมือนคลาน ครับ เสียงตัวที่เขาถ่ายจากพื้นเนี่ยมันคืดคืดแล้วก็ดึงโซ่ตัวยกแล้วก็ปล่อย โอ้โห นึกภาพออกไหมครับเขาถ่ายตัวมาพยายามถ่ายตัวมาแล้วก็ยก ครับ ยกแล้วขยับตำแหน่งของโซ่ตรวนครึ่ง ถ้าใช้คำง่ายคือเหมือนกับนั่งแล้วค่อยๆถัดก้นมา ใช่ครับ มีโซ่ลากมาด้วย ผมไม่เห็นนะ คือลักษณะแบบที่เราว่าแล้วตามเสียงที่ได้ยิน ใช่ครับผมไม่ได้เห็นนะแต่สิ่งแต่เสียงที่ผมได้ยินมันชัดเจนในหัวสมองผมมาก ครับ ผมนึกในใจพี่ขอโทษนะชิปหายแล้วกูจะทำยังไงวะเนี่ย ครับ เขาไอเขากระแอมเขาส่งเสียงเพื่อให้ผมรู้ว่าเขาว่าอยู่ตรงนั้นเขาค่อยๆกระเถิบมาห้องที่สองแล้วผมนึกในใจว่าเฮ้ยมันผ่านกำแพงมาได้ยังไง ไม่ได้อยู่บนไม่ได้อยู่บนทางเดินใช่ ไหมไม่ได้อยู่บนทางเดินเสียงมันอยู่ละมันอยู่ในห้องน้ำห้องแรก ก็คือพอเสียงคลึบมาเสร็จปุ๊บเสียงโซ่ตัวมันก็จะต้องผ่านบริเวณของชักโครก ถูกต้องครับมันต้องผ่านแล้วระหว่างห้องที่1ห้องที่2ห้องที่3ห้องที่4เสียงเขาอยู่ริมเลยเส ีย งเขาอยู่ริมเลยแล้วก็สาเหตุที่เสียงมันชัดเจนเนี่ยเพราะว่าห้องน้ําโรงเรียนสมัยก่อนเนี่ยรางมันเป็นรางเดียว ใช ่รางตักน้ํา อ รางตักน้ําเป็นรางเดียวครับพี่รางตักน้ําเป็นรางเดียวมันก็เลยเสียงมันก็เลยลอดเข้ามาหาเราได ้ครับ ทีนี้ผมนึกในใจหายแล้วลากมาหากูแล้วกูจะทำยังไงพอเขาลากผ่านมาถึงประมาณห้องที่สองเพราะเสียงมันใกล้ขึ้นแล้วเขาก็หยุดแต่ผมอ่ะไม่กล้าที่จะทำอะไรพี่ไม่กล้าที่จะตักน้ำลาดก้น โอ้ ไม่กล้าคือผมอยู่ตรงนั้นผมนั่งนิ่งๆมันก็สว่างด้วยนะพี่มันหกโมงแล้วผมก็ได้แต่นั่งนึกว่าหายแล้วกูจะทำยังไงวะเนี่ยผมตัวสั่นสาเหตุที่ตัวสั่นคือผมรู้แล้วไม่ใช่คนแล้วเขาก็ลากต่อมาที่ห้องที่สองที่สามมาหยุดที่ห้องที่สามแล้วก็ทำเสียงกระแอมไอเหมือนเขาป่วยเหมือนเขาแย่เหมือนเขาถูกจองจำเหมือนเขาถูกล่ามมานานพยายามจะส่งเสียงให้ผมรู ้ ตอนนี้ผมคิดแล้วว่าผมควรที่จะต้องออกจากห้องน้ำให้ได้ โอ้โหต้องรีบอย่างแรง ผมต้องรีบอย่างไวพี่ผมบอกได้เลยว่าผมต้องรีบไวพี่ดิกภาพเสียงมันใกล้เข้ามาผมอยู่ผมอายุแค่ประมาณ10ขวบผมอยู่ป .4 ผมนึกในใจว่าสิ่งที่ผมได้ยินเนี่ยเขาสามารถทำอะไรผมได้บ้างเขาจะทำอะไรผมได้บ้างคือผมเป็นเด็กผมไม่รู้ว่าเขาทำอะไรผมได้บ้างสิ่งที่ไม่ใช่คนเนี่ยมันสามารถที่จะทำอะไรผมได้พี่นึกสภาพว่าผมคิดเขาจะทำอะไรผมได้บ้างเขาจะโผล่หัวออกมาจากกำแพง โอ้โห เพื่อที่จะให้ผมเห็นหรือไม่ผมเริ่มแล้วมองไปที่ขันด้านหลังว่าผมจะวางแผนที่จะตักน้ำยังไง โอ้โหนี่คือกะเอาแล้วนะพร้อม ผมกะผมพร้อมแล้วพี่ผมพร้อมมากแล้วผมมองไปที่ตัวประตูมองไปที่กลอนวางแผนว่าตักน้ำลาดเสร็จปุ๊บผมจะดิ่งไปปลดกลอนยังไงเพราะตอนนี้ผมอยู่ไม่ได้แล้ว ครับ แล้วพอผมอยู่ตรงนั้นเนี่ยประมาณ5นาทีเขายังไม่ขยับมาใกล้เขาอยู่ประมาณห้องที่3ผมก็วางแผนอยู่พอเขาเริ่มขยับมาที่ห้องที่4ที่ตรงนั้นผมสติแตกแล้วเพราะเสียงมันชัดมากเสียงมันใกล้มากห้องต่อห้องเขาเร่งเสียงขึ้นเขาพยายามให้รู้ว่าเขากำลังจะมาถึงผมแล้วนะ ครับ ผมจับขันผมช่วงน้ำแบบผิวเบามากที่สุดที่ผมบอกเลยว่าผมกลัวมาก กลัวเขาได้ยินด้วย ผมกลัวเขาได้ยินพี่แต่ผมรู้แล้วแหละว่าเขารู้ว่าผมอยู่ห้องนี ้ ไม่งั้นเขาไม่ค่อยกระเถิบมาครับพอผมตักน้ำได้ผมก็ลาดแบบเบา ๆ ทำยังไงก็ได้โทษทีนะพี่ให้ก้นผมสะอาดไปก่อนพอผมวางขันปุ๊บผมก็ค่อยๆยืนขึ้นแล้วลูดกางเกงลงมันเป็นเหมือนกางเกงวอร์มกางเกงกีฬาพี ่ เพราะผมกำลังจะไปเชียร์กีฬาพอผมค่อยๆลูดขึ้นถึงตัวเอวเสียงไออ่ะมันไม่ได้อยู่ห้องสี่พี่มันอยู่ข้างหลังผมและอยู่ในห้องพอผมได้ยินอย่างนั้นปุ๊บผมพลากตัวลุกขึ้นไปแล้วปลดกอนแป๊กแล้วผมก็วิ่งพรวดออกจากห้องน้ำวินาทีนั้นใจผมโล่งมากที ่ ผมหลุดออกจากห้องน้ำได้เพราะช่วงเวลาตกเกือบครึ่งชั่วโมงผมเหมือนถูกขังอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งที่ผมไม่สามารถที่จะหลุดออกมาได้พี ่ แล้วผมได้ยินเสียงตรงนั้นอยู่ตลอดผมได้ยินอยู่ตลอดทุกอากัปกิริยาของเขา ผมสามารถจินตนาการได้เลยว่าเขาทุกทนทุกทรมานมากกับการที่เขาถูกล่ามไว้ผมอยู่แค่ป.4 นะพี่แต่สิ่งที่เขาสื่อกับผมเนี่ยผมรู้ทุกอย่างว่ามันเป็นแบบไหนวันนี้พอผมหลุดออกมาจากในห้องได้ผมวิ่งไปเลยวิ่งไปถึงหน้าโรงเรียนผมเจอบอยที่เป็นญาติผมผมเจอคมสันผมเจอใครหลายๆคนที่เขามาแล้วก็ถามผมว่าเอ้ามึงไปไหนมาก ูก็ว่าตามหามึงอยู่เนี่ยผมไปถึงผมก็เล่าให้ฟังอย่างกระหืดกระหอบเล่าให้ฟังว่าผมเจอแบบนี้ผมเจอผีในห้องน้ำนะเนี่ยช่วยไปดูกันหน่อยก็กรูกันไป4-5 คนไปดูห้องแรกห้อง2 ห้อง 3 ห้อง 4ไม่มีอะไรพอถึงห้อง5เปิดผ่าเข้าไปพี ่ มันขำกันกากเลย ทำไม ก็ผมลาแต่ก้นผมไม่ได้ลาท้องน้ำ อ๋อโอเคโอเค เพราะว่าอึมันก็เต็มไปหมดเลยมันก็ล็อกกันกากเลยมันก็บอกว่าโอ้ยมึงไอ้โยมึงไม่ได้ลาท้องน้ำเลยมึงขี้ภาษาอะไรคือก็เคฮาเฮฮากันใหญ่เลยแต่ผมที่ยืนอยู่ตรงนั้นผมไม่ได้รู้สึกอายพี ่ ผมไม่ได้รู้สึกอายผมไม่ได้รู้สึกว่าเขาล้อผมสมองผมคิดแต่เสียงที่ผมได้ยินก่อนหน้านี้ก้องอยู่ในหัวตลอดมันก้องอยู่ในหัวตลอดแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะล้อผมหรืออะไรเพราะผมมั่นใจว่ายังไงก็ไม่มีใครเชื ่อ มันไม่มีใครเชื่อแน่นอนพี่ไปแข่งกีฬาไปที่โรงเรียนกลางนะเขาจัดแข่งกีฬาก็9โรงเรียนก็มีเรื่องนี้ก็ถูกล้อว่าผมอึแล้วไม่ล่าส้ว ม แล้วกลัวผีแล้วก็วิ่งออกมาอะไรประมาณเนี้ยผมก็ไม่รู้สึกว่าผมถูกล้อนะแต่เหตุการณ์ที่ผมได้ยินนะพี่คือมันก้องอยู่ในสมองมันก้องอยู่ในหัวผมอยู่โดยตลอดและจากนั้นมาผมก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะผมก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังสิ่งที่ผมเจอที่โรงเรียนสมัยประถมของผม ก็คือเก็บงำเรื่องนี้ไว้ เก็บงามไว้เลยเก ็ บงามไว้โดยตลอดใช่ครับเพราะว่าเราพูดอะไรไปมันน่าจะไม่มีคนเชื่ออ ่างั้นพี่ขอถามแล้วกันเนาะนะครับโยเรียนอยู่ที่โรงเรียนที่จบป.6ถูกป่ะ ใช่ครับ นะฮะซึ่งสิ่งที่โยว่ามาถึงพี่ใช้คำว่าดวงวิญญาณตนนี้แล้วกันเนาะ ใช่ นะ ครับ ที่โยอาจจะมองว่าเป็นธาตุหรือเปล่าก็ไม่ทราบเป็นนักโทษหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะถ้าเป็นนักโทษความคิดเดียวของพี่คือพื้นที่ตรงนั้นต้องเป็นเรือนจำเก่าเป็นหรือเปล่าครับ ผมไม่รู้ว่าย้อนกลับไปในยุคที่คนยุคนั้นเขาตายกันไปหมดแล้วนะเป็นในยุค100 ปีก่อนถึง200 ปีก่อนเนี่ยเราไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงนั้นมันคืออะไร ไม่ทราบมาก่อน มันเราไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงนั้นมันคืออะไรตรงนี้มันเป็นโรงเรียนฝั่งตรงข้ามมันเป็นวัดตรงนี้มันเป็นหมู่บ้านที่ผมอยู่ก็จริงแต่หน้าสมัยก่อน ไม ่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไร เพราะว่า ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไร เพราะว่าจากสิ่งที่โยว่ามาอ่ะพี่มองอันดับแรกพี่ปุ้ยส่งข้อความมาก็คิดเหมือนกันที่พี่คิดนะแล้วก็คือเป็นไปได้ไหมอาจที่จะเป็นนักโทษ เพราะว่าเป็นไปได้ครับ เพราะว่าจากสิ่งที่คืออ่ะถ้าน้อย้อนกลับไปสมัยก่อนนะไม่ต้องเอาแบบว่าคือนานแบบนานมากๆเลยนะตรงนั้นอาจจะเป็นที่คุมขังเป็นอะไรก็ได้ ใช่ครับใช่คร ับ แล้วเวลายุคหนึ่งเมืองไทยเคยมีโรคหาแล้วคนก็จะตายแบบเยอะมากซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่นักโทษอาจจะเสียชีวิตเพราะโรคหาหรือป่วยตายในคุกนะตอนนั้น ผมว่าน ะ ผมว่ามันมีความเป็นไปได้ครับเพราะว่าพวกวิญญาณอะไรเนี่ยส่วนมากจะติดอยู่กับที่ตรงนั้นซึ่งมันไม่ใช่คนในยุคปัจจุบันหรือยุคหรือย้อนไปแค่100 ปีแน่นอน นะ มันต้องย้อนไปหลักเกิน100 ปีถึง200 ปีที่เขาติดอยู่ตรงนั้น โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกไม่ได้เห็นอะไรเลยนะแต่ฟังแค่โอ้โหจากแค่เสียงที่มันได้ยินมามันรุนภาพตามแล้วแบบ มันใช่ที่ผมอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันทรมานมากพี ่ เพราะผมออกก็ไม่ได้แล้วเขาพยายามจะสื่อให้เราได้ยินทุกอย่างเลยว่าเขาทำอะไรอยู ่ แล้วเขาพยายามที่จะกระเถิบเข้ามาใกล้ผมเรื่อยๆตลอดช่วงเวลาตกครึ่งชั่วโมงตรงนั้นที่ผมบอกได้เลยว่านาตรงนั้นผมทรมานมากและผมก็เด็ก ครับ ผมเป็นเด็กคือผมคิดแค่ว่ามันไม่มีผมไม่ช่วยตัวเองไม่ได ้แต่เราคิดไปแบบเราเป็นเด็กที่คิดไปได้ถึงแบบไกลมากนะคิดถึงภาพว่าเขาจะมาทำอะไรเรา เขาจะยังไงอะไรอย่างนี้เลยนะก็ยังถือว่าเขายังพอเรายังมีสติอยู่นะโย ใช่ครับ ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยแบบโอ้มันไปเตลิดไปไหนหมดแล้วนะ โอ้ปีใจผมเต้นจะออกมาจากร่างกายให้ได้เลยพี่เพราะว่าเสียงมันชัดมากผมบอกเลยว่าชัดมาก โอเคได้นะครับคือเรื่องราวทั้งหมดประมาณนี้นะ ครับผมครับ ได้เลยครับโยสนุกสนานมากนะครับได้เลยครับผมนะฮะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าวันไหนว่างมาเล่าเรื่องให้ฟังอีกนะชอบจังเลยนะฮะ ครับผม ได้เลยครับโยขอบพระคุณมากสำหรับเรื่องนี้นะ ขอบคุณมากเลยนะครับ ครับผมได้ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สว ั สด ีครับสวัสดี The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้เอาละฮะเรามากันที่อีกหนึ่งเรื่องที่รออยู่ตรงนี้เป็นเรื่องของคุณกฤตนะคุณกฤตบอกว่ามีประสบการณ์ที่น่าสนใจน่าตื่นเต้นเนี่ยนำมาพูดคุยกันคุณกฤตบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นณยังห้างหนึ่งแถวย่านชานเมืองครับเมื่อ3ปีที่ผ่านมาผมไม่ได้บอกว่าห้างไหนอย่างไรนะเราจะมาติดตามเรื่องนี้กันที่บอกว่าเป็นห้างนี้โดน3เด้งเลยฮะสวัสดีครับคุณกฤต สวัสดีครับพี่ป๋อง ครับผมคุณกฤตตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ตอนนี้อยู่บ้านละครับอ ยู่บ้านแถวไหนครับ อยู่แถวถนนจันทร์ครับพี่ อยู่แถวถนนจันทร์นะคุณกฤตอายุ43นะฮะก็เป็นรุ่นน้องผมประมาณสัก 5-6 ปีนะครับแล้วก็อยู่บ้านนี่คือสมาชิกในบ้านหลับไปหมดยังครับ หลับหมดแล้วครับ หลับไปหมดแล้วนะฮะแต่ว่า คุณกฤตและผมยังไม่หลับนะฮะแล้วก็ยังมีแฟนรายการที่ยังไม่หลับแล้วก็รอฟังอยู่เหมือนกันนะครับเหตุการณ์ที่บอกว่าเป็นห้างนี้โดนมา3เด้งนะฮะย้อนไปเมื่อ3ปีที่แล้วกับห้างนี้ไม่ต้องบอกชื่อห้างนะนะครับ ไปเจออะไรมาครับคุณกฤต คืออย่างนี้ครับคือผมเนี่ยจะติดกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ทำงานในห้างอยู่แล้วเพราะว่าจะทำเนี่ยก็ต้องรอห้างปิดนะครับเพราะนั้นกลางวันเนี่ยห้างก็จะเหมือนพวกข้ามีคนเดินก็จะน่าเดินแต่กลางคืนมันไม่ใช่พี ่ ก็คือมันจะอีกฟิลหนึ่งเลย คร ับ ครับเรื่องคือผมได้งานมาจะต้องไปติดตั้งกล้องที่หนึ่งครับพอดีช่วงนั้นน่ะงานก็เร่งด้วย คร ับ นะครับก็เลยต้องเอาลูกน้องไปเนี่ยประมาณรวมผมก็6คนครับแล้วก็เดินทางไปละก็จะต้องเข้าประมาณสัก3ทุ่มครึ่งไปสแตนบายพอแม่งปิดปั๊บแล้วก็เอาขนของขนเครื่องมือขึ้นแล้วนะครับแล้วห้างก็ปิดไปแล้วถึงแล้วก็จะต้องขึ้นไปเนี่ยตอนที่ผมทำไปอยู่ชั้น3 ครับ แล้วก็ขึ้นลิฟต์ขนไปห้างเขาปิดไปแล้วเขาก็จะเปิดไฟแบบดวงเว้นดวงเพราะว่าห้างปิดแล้วครับหลังที่เดินขึ้นไปเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ยามที่คอยเดินตรวจครับว่าวันนี้มีตรงทำตรงไหนบ้างก็จะเดินตรวจเข้าไปตามปกติ คร ับ ผมก็เดินจนไปถึงไฟที่ต้องติดกล้องติดอุปกรณ์ละทีนี้มันก็ต้องเซอร์เวย์ว่าเราจะต้องเอาสายไปทางไหนบ้างนะครับงั้นวิธีการผมก็จะต้องขึ้นไปบนฟ้า ครับ งั้นฟ้าข้างบนมันจะต้องเปิดซึ่งแน่นอนครับไอ้ฟ้าข้างบนเนี่ยถ้าเกิดคนเคยปีนจะรู้ว่ามันมืดมากแล้วมันจะไม่มีอะไรเลยข้างบนนั้นมันมีแต่ท่อมีแต่อะไรข้างบนผมก็เป็นรุ่นพี่ก็จะต้องไปเซอร์เวย์ก่อนก็จะเปิดฟ้าขึ้นไปดูจะเอาไปฉายขึ้นไปส่องเพื่อจะหาทางที่จะเอาสายลงในขณะที่เราส่องไปบังเอิญเหมือนผมไปเตะอะไรบางอย่างเตะตาครับสั่งปุ๊บปิ๊บผมหยุดไอ้มันแปลกๆละผมก็ส่องไปที่เดิมจริงไม่เห็นอะไรจะคิดในใจที่เราคิดมาบอกผมก็ส่องไปแค่นี้ฮะทีนี้พอเราส่องไปรอบเนี่ยมันเหมือนมีหน้าคนเหมือนมีหน้าคนมองเราอยู ่หน้าเดี๋ยวนะหน้าคนมองอยู่ตรงไหนยังไงครับ มันอยู่บนฝ้าค่อนข้างประมาณตีว่าสักประมาณสัก5เมตรได้อ่ะพี ่ ประมาณ5เมตรคือเราส่องไฟเพื่อจะหาช่องเอาสายลงใช่ไหมครับพอไฟปุ๊บมันเห็นเหมือนหน้าคนมันแวบไปนิดนึง ครับ แล้วก็หยุดอีกพอส่องตำแหน่งเดิมไม่เห็น ครับ แต่คิดในใจแล้วมันต้องมีแน่ๆแต่ไม่กล้าบอกน้อง เดี๋ยวนะไอ้แวบที่เห็นเนี่ยพอระบุได้ไหมฮะไอ้แวบที่เห็นมันเป็นหน้าผู้ชายผู้หญิง มันเหมือนแวบแบบพี่แต่รู้ว่าเป็นหน้าคนแน่นอน แต่บอกไม่ได้ว่าม ันบอกไม่ได้พี่มันเหมือนแวบแบบ คือ มันสองทีแล้วไงก็เลยเฮ้ยชักไม่ดีอ่ะไม่เป็นไรไม่พูดดีกว่าลูกน้องกลัวข่าวเข็มก็ลงมาละผมก็ชี้ตำแหน่งให้ลงสายตรงนี้นะ เราก็ต้องเอาคนที่ตัวเล็กๆใส่ขึ้นไปปีนเพราะว่าเราตัวนะ ครับ เอาไว้ลูกน้องเนี่ยขึ้นไปปีนไอ้คนนึงก็ส่งสายไปไอ้ผมก็โอเคไอ้เตรียมเจาะรูก็สายลงตอนที่น้องเขาปีนขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าอยู่ดีน้องมันเตะอะไรบางอย่างแล้วมันก็ร้องอุ้ยขึ้นมาดังเลยผมก็บอกเฮ้ยเป็นไร ครับ บอกพี่เหมือนใครจับขาไม่รู้ว่ะ เดี๋ยวก่อนนะคำว่าใครจับขาคือหมายว่าน้องมาอยู่ข้างบนถูกไหม ใช่อยู่บนฟ้าแล้ว น้องอยู่บนฟ้านะ ไปเกาสายไปหย่อน แล้วน้องบอกว่าเหมือนมีคนจับขา เหมือนมีคนจับขาก็แบบเฮ้ยผู้เล่นมาเนี่ยผู้เล่นมาเนี่ยหัวอามมาเนี่ยอามมาเน ี่ ยเฮ้ยพี่ไม่ได้อามเหมือนมีคนจับขาจริงบ้าใครมาจับขาบ้าเปล่ า เฮ้ยไม่เอาไรสาระทำงานไปคือไม่อยากให้คนกลัวครับ ก็ทำงานต่อทีนี้ก็ลากสายไปจุดละท ี นี้ไอ้ระหว่างที่เดินกลับ ครับ มันก็ร้องอีกเฮ้ยพี่มันมีคนจับขาว่ะ เออ ไม่ท่าไม่ดีวะก็เลยบอกเฮ้ยก็เลยบอกอย่างนี้ว่าลงมาพี่คิดบ้าหรือเปล่าโอเคก็ไม่คือเรารู้แหละว่าเมื่อกี้เราเห็นน้องแบ ๊ บไอ้จะโดนดีแหละแต่ไอ้น้องนี่มันเหมือนใครจับขาโอเคแล้วก็ลงมาไม่คิดแล้วเราก็ทำงานต่อในวันที่เราทำงานเนี่ยเราก็เจอยามที่เราแบบวัดเราทำงานที่เนี่ยค่อนข้างบ่อยก็จะสนิทกันเขาก็เดินผ่านแล้วก็ทักแกเฮ้ยพี่โหวันนี้ตรวจงานไวนะแต่แกไม่ตอบเราพี่แกก็เดินไป เออ เฮ้ยเพราะว่าคิดสงสัยคงอารมณ์ไม่ดีโดนนายด่ามั้งไม่คุยกับเราเดินคือเดินหายไปในความมืดเพราะจะเปิดไฟโดนด้วยครับเขาก็เดินหายไปในความโอเคแล้วก็ทำงานต ่ อคือระหว่างที่เราทำเนี่ยโอเคแล้วก็เตรียมก่อนอยู่ดีพี่ไฟมันดับ ไฟดับทั้งหมดเหรอ ดับทั้งแท่งเลยพี ่ ทีนี้มืดตึ๊บเลยครับเอาละสิทีนี้ไฟฉายเนี่ยมันก็อยู่บนฝ้าที่น้องก็ใช้อยู ่ อีกอันนึงก็อยู่ในกระเป๋าเครื่องมือ ครับ ด้วยความที่มันมืดแล้วมันมองอะไรไม่เห็นเลยพี ่ เราพยายามส่งเสียงเพราะเราก็ใจไม่ยิงแต่เมื่อกี้แล้วเฮ้ยโดนอะไรแปลกๆเฮ้ยแล้วก็เลยไอ้น้องอยู่กันไหมแล้วก็ถามมันก็นับเลขอะพี่มานับก่อนเฮ้ยพี่หนึ่งนะเอาแกงสองเลขสามมันก็นับไปเรามากัน6คนใช่ไหมพี่มานับถึงเลข6เพจสักแป๊บนึงแล้วก็วันไปฉายมีคนนับ7ต่อพี ่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนมี6คนแต่พอนับไปนับมามีคนนับ7 ใช่มีคนพูดว่า7แต่มันไม่ใช่ผู้ฟังนะพี่แต่ทุกได้ยินทุกคนอ่ะ ใครอ่ะไ ม่รู้พี่มันนับ7ผมก็คือเราก็คิดว่าอาจจะเป็นพี่ยามเมื่อกี้หรือเปล่าที่เขาเดินผ่านแล้วแกล้งเรา เ ราคิดแบบนี้ไง ครับ เฮ้ยเราก็บอกแล้วก็แกล้งเพื่อไม่ให้แบบทุกคนกลัวละก็เลยแกล้งบอกว่าเฮ้ยเก่งมึงอัมมาเนี่ยเดี๋ยวหักกันเดือนเลยแกล้งน้องทำไมอะไรเงี้ยคือด้วยความที่เขาก็รับมุกเขาก็เลยแบบ อ๋อผมเองพี ่ครับ คือไม่ให้บรรยากาศมันน่ากลัวแล้วก็ไปคือพยายามจะคำหาไฟฉายพี ่ครับ เพราะว่ามันมืดมากมันมองอะไรไม่เห็นเลยเพราะไอ้ไฟฉุกเฉินเนี่ยมันอยู่เฉพาะตรงทางหนีไฟใช่ไหมครับกับทางนี้มันตรงเนี้ยมันไม่มีไฟแน่นอนมันมืดมากแล้วก็พยายามแบบควานหาคือระหว่างที่ผมควานหาไฟฉายเนี่ยคือไม่รู้อยู่ดีมันเหมือนมีใครไฟฉายมาให้ผมมาพี ่เหมือนมีคนหยิบมาแล้วยื่นให้เราเงี้ยหรออ่ าใช่เหมือน เฮ้ย ผมก็ปุ๊บหยิบมาผมก็รีบเปิดไฟฉายไว้แล้วเฮ้ยมีคนหยิบมาหรือเปล่ า ไม่มีอะไรเลยพี่ผมก็เอาแล้ววันนี้มันท่าไม่ดีเลยว่าคิดในใจผมใส่วันนี้เลิกไม่ดีแล้วแหละก็เลยแบบแล้วไฟมันดับแล้วตอนนั้นมันตีสองกว่าแล้วไงพี ่ รู้สึกว่ามันเริ่มตีสองกว่าแล้วท่าไม่ค่อยดีแล้วก็เลยมูฟกันดีกว่าก็เลยทยอยเก็บของกันก็เลยแบบค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บคือระหว่างที่เก็บเนี่ยแล้วผมก็เจอพี่ยามคนเมื่อกี้ที่เดินมาอีกรอบน ึ งก็เดินมาอีกนะเดินมาตรวจอีกด้วยความที่ปกติยามถ้าไฟมันดับพี่เขาจะต้องมีไฟฉายใช่ป่ะ ถูก หรือแต่แกไม่ส่องไว้จะเดินแบบ เดินดุยอย่างนี้เลย แล้วก็ทักไปไอ้พี่ห้างไม่จ่ายไฟหรือไงไฟดับแกก็ไม่ตอบผมแล้วแกก็เดินไปอีกหายไปในความมืดแล้วก็เฮ้ยใจไม่ดีเลยเว้ย เฮ้ย โจนอีกแล้วเหรอแล้วก็แบบคือกลัวน้องๆก็จะใจเสียแล้วก็พยายามรีบเก็บของให้ไวที่สุดแล้วก็เดินไปตรงทางที่มันจะลงลิฟต์อะพี ่ ตรงนั้นมันก็จะมีไฟฉุกเฉินแล ้ วโอเคตรงนั้นมีละมันก็จะมีแสงละแล้วก็ระหว่างที่เรารอลิฟต ์ ใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็พยายามมองจะมีใครเดินมาหาเราอีกบ้างเพราะว่าวันนั้น อ ่ะจะมีผมอยู่แค่ทีมเดียวที่ทำชั้นสาม ครับ ดังนั้นก็จะมีชั้นหนึ่งชั้นสองแต่มีผมทีมเดียวมันเราก็เลยคิดถึงเรื่องไอ้เลขเก็บเนี่ยใครเป็นคนนับเราก็กำลังคิดอยู่ในใจนับเลขเก็บมันก็ยังหาคำตอบไม่ได้โอเคพอดีลิฟต์มาแล้วก็ลง คเราอยู่ชั้น3เนี่ยพี่แล้วก็กดลงไปชั้นใต้ดินชั้น4หลังที่ลิฟต์มันลงไปเนี่ยมันก็ไปจอดชั้น4ประตูก็เปิดท ี น ี ้ด้วยความที่โอเคละจะได้ลงด้วยกันผมก็ชะโงกออกไปผมบอกว่ามีใครจะลงไหม ครับ โอเคปรากฏว่าพี่ผมเจอพี่ยามเมื่อกี้ คนที่เดินดุยไม่มีไฟฉายเนี่ยนะ เมื่อกี้ผมเจอแกอีกผมก็เลยเรียกแกไงเพราะผมจำแกได้ไอ ้ พี่ลงนี้เปล่าแกก็ไม่ตอบแกก็เดินหายไปอีกแล้วผมก็โอเคผมใส่วันนี้คงโดนนายด่าลงไม่ดีผมก็ไม่สนใจอะไรผมก็เลยลงไปแล้วก็โอเคไปแลกบัตรกับเจ้าหน้าที ่ คือลงไปปุ๊บไฟมาพอดีเลยพี ่ แต่วันนั้นเสียเลิกแล้วครับผมก็คงไม่ทำมาแล้วก็เลยแบบไปแลกบัตรก็เลยไปถามห ั วหน้ายามว่าพี่เนี่ยผมเจอแกชื่อตีนะผมเจอเฮียตีเนี่ยจะเดินอยู่ข้างบนนะพี ่ โอ้ขยันมากนะไฟดวงไฟดับไปยังเดินอีกจะข้ามมาบอกผมว่าเฮ้ยน้องพูดดีน้องเจอใครผมบอกผมเจอพี่ตีไงที่แกเป็นงานพี่เนี่ยบอกเฮ้ยเจอได้ไง เอ้ าทำไมพี่แกเสียไป4วันแล้ว5วันแล้ว เดี๋ยวนะเสียไป4 5วันแล้วเหรอ ใช่ ซึ่ง แกขึ้นแกสามวันแกเผาเลยไงเพราะว่าแกอุบัติเหตุ ครับ แล้วแกเนี่ยวันที่สี่วันที่ห้าแล้วก็แกบอกแกจำไม่ได้แต่แกเสียไปสี่ห้าวันแล้วเจอได้ไง เดี๋ยวนะแกเสียด้วยอุบัติเหตุที่ไหนยังไงครับ พอดีว่าแกออกเวรแล้วแกขับรถกลับบ้านแล้วก็ไปเจออุบัติเหตุคือสิบล้อเหมือนกับโคลนเฉียวแกแล้วแกไปชนกับไฟฟ้าแกเลยเสีย ข้างนอก ไม่ได้เกี่ยวใส่หมวกข้างนอก ไม่ได้เกี่ยวว่าข้างในคือไปเสียที่อื่น ถูกต้องครับถูกต้องครับ ครับ แต่เหมือนจะสังเกตว่าแกจะมาทำงานอยู่ที่พี ่ ผมก็ขนลุกเลยบอกเป็นทีผู้เล่นเปล่าจริงแกเสียไปแล้วผมโหผมเจอแกสามรอบไปนะ แ ล้วผมเอาอะต้องไปทำบุญให้แกแหละคือแบบเฮ้ยผมเจอแกสามรอบเลยค ือ ปกติคือผมคือเราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่ไอ้พี่เราไปทำงานเราก็ได้เห็นแกอยู ่ เจอสามรอบพี่ไม่คิดอะไรแล้วพี่เราก็สตาร์ทรถเพื่อจะกลับแล้วแต่ว่าไอ้ท้ายออกข้างเนี่ยถ้าคนไปจะรู้ว่ามันจะเป็นแบบเหมือนทุ่งหญ้าใช่ไหมครับโล่งๆล้างๆหลายทางที่ออกผมจะตีกลับบ้านละทีนี้ไอ้ระหว่างที่ออกไปเนี่ยพี ่ มันชวนซ้อนเนี่ยพี่รถมันดับดับไม่มีสาเหตุพี ่ ขับจู่มันดับซะงั้นผมเฮ้ยเป็นไรวะวันนี้ตั้งแต่เมื่อกี้ผมเอาไอ้รถดับอีกท ี นี้ผมก็เปิดฝากระโปรงดูไอ้น้องก็เช็คมันก็ไม่มีอะไรพี่มันก็ปกติในสถานการณ์ที่ติดไงครับในสถานการณ์ที่ติดโอเคไอ้ระหว่างที่ไม่มีทางเลือกแล้วก็เลยเรียกที่บ้านเพื่อจะให้เขารถมาสลับ เ พื่อจะรับกลับบ้านกันไอ้ระหว่างที่นั่งรอเนี่ยพี ่ พี่เชื่อไหมว่าผมเห็นพี่ยามคนเมื่อกี้ขี่มอเตอร์ไซค ์อ้าวซึ่งหรือ ไงไกล แ ค่ไหน ซึ่งเรารู้แล้วว่าแกเสียไปแล้ว ใช่ผมเห็นแกขี่มอเตอร์ไซค์แบบเหมือนแกขับอ่ะโอ้โหไอ้พี่รอดโหตายเลยพี่ เดี๋ยวนะไม่ได้ไม่ได้จำคนผิดนะพี่ปิกิจจำคนไม่ผิดนะ ไม่ถูก เป็นยามเป็นยามตีที่เสียไปเมื่อ 3-4 วันน่ะนะ ใช่คนนั้นแหละครับไม่ผิดคนแน่นอนคนเดิมนะครับเพราะเวลานี่มันไม่ใช่เวลาที่ยามเขาจะออกกาแน่นอนเขาจะออกกาดีก็ต้อง 7:00 เช้าถูกพี ่ ไม่ใช่ยาวเวลาออกกาแน่นอนเหมือนแกจะมาส่งแล้วแกจะบอกเราบางอย่างนี่แหละผมก็เลยแบบ อ ธิษฐานว่าเอ้ยพี่เดี๋ยวผมทำบุญไปให้นะ เ ออพี่ไม่ต้องไอ้นี่นะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมทำบุญได ้ สบายใจได้เงี้ยครับครับหนึ่งก็ระหว่างที่รอเนี่ยไอ้น้องมันก็คงจะใช้เงินสตาร์ทรถติดเฉยเลยพี ่เหรอเฮ้ยแปลก ติดเฉยเลยก็กลับบ้านเลยแล้วก็พอตอนเช้าเขาพอดีกลับถึงบ้านก็ตีสี ่ ก็พอดีหกโมงก็ทำบุญให้แกไปเลย แล้วก็นึกถึงแกแล้วก็ทำบุญให้อุทุสูสวนไป ใช่ ใช่ครับ มันราคาจอมไอ้เลขเจ็ดใครนะครับ ผมจะบอกว่าคืออย่างนี้คือผมอยากจะบอกว่าฟังเรื่องคุณกฤตนะผมขนลุกคือขนลุกจากเรื่องคือผมเป็นคนชอบเรื่องที่มันเป็นสถานที่แปลกออกไปอย่างเช่นในป่านี่ก็ชอบนะตามห้างนี่ก็ชอบคือผมนึกถึงห้างโดยเพราะห้างที่ผมเคยอยู่ตอนดึกๆเคยเห็นตอนดึกๆผมนึกภาพออกผ ผมก็รู้สึกมันตื่นเต้นขนลุกคือในห้างอย่างที่พี่กิตบอกว่าฟังห้างเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยมันน่าเดินจริงๆครับมันดูไม่มีอะไรมันดูไม่น่ากลัวเลยนะฮะไฟสว่างของเขิงคนเยอะแยะมากมายครับแต่พอห้างปิดว่าฟังครับผมว่ามันโคตรน่ากลัวเลยนะห้างเนี่ย ใช่ หนึ่ง มัน ใหญ่มันร้อนว่าฟังมันใหญ่แล้วมันแบ่งเป็นหลายชั้นมันมีทั้งชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ว่านไปเนี่ยนะครับและ1ชั้นมันแบ่งออกเป็นหลายแผนกนะครับซึ่งแต่ละแผนกผมว่ามันก็มีความน่ากลัวของมันอยู่ในแต่ละแผนกนี่แหละ เชื่อไหมถ้าเป็นโซนแต่ถ้ามีเป็นตุ๊กตาที่ผมไม่กล้าเดินเลยนะ โอ้ผมเป็นผมก็ไม่กล้าเดิน พี ่เป็นผมก็ไม่เอาจริง ๆโคตรกลัวนะพี่ไอ้แผนกนี้ผมไม่เอาเลยนะ คือนึกภาพว่าก็หลอนแล้วอ่ะงู คือผมเคยเจอแบบงานนึงเนี่ยมันอยู่ใกล้นี่ผมไม่รับงานนี่ผมกลัวมากเลย เออแล้วรู้ไหมคือเรื่องของคุณกฤตก็น่ากลัวเลยนะระหว่างที่เราคุยกันฝนตกฟ้าร้องเสียงฟ้าหึมหำหึมหำเลยนะระหว่างที่ผมจัดรายการอยู่นี้ผมไม่แน่ใจว่าสัญญาหรือว่าเสียงฟ้าเนี่ยมันเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าฟังนะแต่ตอนนี้ผมได้ยินเสียงเหมือนฝนตกแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนฟ้าร้องอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อกี้น้องเอ็มออกไปข้างนอกแล้วเข้ามารายงานบอกว่าข้างนอกฝนตกหนักมากนะเรื่องก็น่ากลัวบรรยากาศก็น่ากลัวมันก็ยิ่งผนวกกันยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่เลยอะและอาชีพของคุณกฤตเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ตื่นเต้นมากไอการติดกล้องวงจรปิดเนี่ย ใช่ครับมันติดกันคืนพี ่ พี่ผมเจอเรื่องแปลก ๆ ในกล้องด้วยนะว่างๆเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟัง เอาดิคืองี้ผมฟังเรื่องของคุณกฤตยังจะถามเหมือนกันว่าเฮ้ยคุณทำอาชีพเนี้ยคุณเคยมีแบบว่าถ่ายตรงถ่ายติดอะไรบ้างไหมถ้ามีเนี่ยวันไหนคุณว่างมาคุยกันมะแล้วก็เอาสิ่งที่มันถ่ายติดได้เนี่ยมานั่งกันที่นี่เอาวันเสาร์ก็ได้เดี๋ยวช็อคสโมสรก็ได้มานั่งผมว่าคือผมรู้จักพี่เรารู้จักพี่สันติพี่สันติก็เป็นเจ้าของโอกามิช่วงที่เราไปล่าท้าผีกันเนี่ยแกก็เคยเอาของโอกามิเนี่ยไปติดระหว่างที่เราไปถ่ายทำให้ล่าท้าผีนะซึ่งทีมกล้องเนี่ยผมบอกว่าฟังเลยว่าผมว่าทีมกล้องเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยนะฮะตื่นเต้นน่ากลัวกว่าตัวพิธีกรกับทีมงานส่วนอื่นนะเพราะทีมกล้องเนี่ยมันต้องเข้าไปก่อนแล้วก็ต้องกลับที่หลังเพราะว่าหลังจากเสร็จงานแล้วกล้องถึงเก็บนะฮะ ใช่ นึกออกใช่ไหมฉันคนที่ทำอาชีพเนี้ยมันจะหลอนมากว่าฟังคือมาก็มาก่อนเก็บก็เก็บที่หลังแล้วก็อาชีพอย่างของคุณกฤตอย่างเงี้ยคือเวลาต้องไปทำกล้องติดตั้งกล้องตามห้างตามแบบเนี้ยมันก็ต้องไปในช่วงที่คนว่างต้องไปช่วงมืดช่วงที่มันปิดกิจการอ่ะหรือมันปิดห้างอ่ะคือมันไปตอนปกติไม่ได้อ่ะแล้วนึกภาพดูอ่ะว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนไง ใช่พี่ผมเคยเจองานโรงพยาบาลด้วยนะ ครับเหรอ โรงพยาบาลนี่ยิ่งไกลพี่กลางคืนอ่ะผมสดสดเลยพี ่เออ เมื่อปีที่แล้วเองพี่โดนแบบสดสดในโรงพยาบาลนะพี่โหเต็มเต็มเลยพี ่เฮ้ยมาละเดี๋ยววันไหนว่ามาคุยกันอีกชอบเออ ได้พี ่โรงพยาบาลนะ ผมจะทำงานกลางคืนนะครับผมจะเจอค่อนข้างเยอะหน่อย เอาได้ถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้น้องกิตคือพรุ่งนี้พี่ว่าพี่จะมาจัดรายการนะถ้าพรุ่งนี้กิจว่างพี่ว่างเราตรงกันวันนี้เราคุยเรื่องห้างพรุ่งนี้เราคุยเรื่องโรงพยาบาลบ้างก็ได ้น ะเอาเรื่องของกล้องวงจรปิดเนี่ยแล้วถ้าเป็นไปได้นะเมื่อกี้กิจเกิดมาแล้วว่ากิจเคยบันทึกเทปได้เห็นไม่เห็นพี่ไม่รู้แต่ว่ามันอาจจะติดไอ้สิ่งที่มันแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยเอามาดูหน่อยดิ คืออย่างนี้พี่คือมันตรงนี้น่ะมันจะเป็นที่ผมเกิดก่อนนะมันจะอยู่บนเขาบนผมไปติดงานเนี่ยมันอยู่ที่ปากช่องคือผมจะมีการตั้งระบบตรวจจับเนี่ยเพราะว่าถ้ามันมีการเคลื่อนไหวใช่ไหมพี ่ มันก็จะส่งข้าวมาหาเราบังเอิญที่ตรงเนี้ยมันจะส่งภาพตอนเที่ยงคืน15ทีของทุกวันเลยส่งเป็นเวลาเลยพี ่ แต่ภาพไม่มีอะไรพี ่อ้าว จริง เดี๋ยวนะภาพไม่มีอะไรแล้วความหมายมันคืออะไรอ่ะ คือผมก็พยายามจะหาว่ามันกลับอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยกำลังดูอยู่เพราะว่ามันจะส่งมาเวลาเนี้ยทุกวันเลยพี ่แต่ไม่ได้มีอะไรติดไปในภาพ ถูกครับไม่มีอะไรแต่ตรงนั้นเนี่ยเขามีเจ้าที่อยู ่หรอ ใช่มีเจ้าที่แล้วปกติระบบเนี้ยมันจะไม่มีการลวนพี่มันไม่มีทางหรอกที่มันจะมาเวลาตรงกันทุกวัน หรอ ใช่ครับมันเป็นไปไม่ได้ พี่ มันจะมาอเลิร์ททุกวันเนี่ย เราแต่ที่พี่ยังไม่เข้าใจวิธีการทำงานนะว่าถ้ามันติดแล้วมันจะส่งสัญญาณมาในเวลานี้แล้วมันไม่ปกติอะไรงั้นนี่พี่ไม่เข้าใจ ครับ เ ออทั่วไปอ่ะกล้องพี่คือถ้าเราตั้งเราตั้งการเคลื่อนไหวไว ้ มันมีอะไรเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะส่งภาพมาหาเรา โอเคถ้ามันมีอะไรเคลื่อนไหวมันก็จะส่งภาพมาหาเรา ใช่ แสดงว่ามันต้องมีอะไรเคลื่อนไหวดิ ถูกต้องครับพี่แล้วมันมาตรงเวลามากเลยที่เที่ยงคืน15ทีมาอย่างเงี้ยทุกวันเลย เฮ้ยผมนึกออกแล้วผมเออ ผมเคยไปบ้านผีหลังหนึ่งอยู่แถวบางเลนบางเลนมันจะมีโรงพยาบาลแล้วก็จะมีบ้านที่มันมียิงกันตายอ่ะผมเคย เคยผ่านอยู่พี ่ทีมงานเคยตั้งกล้องนะแล้วปรากฏมันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนผ่านกล้องเว้ยเฮ้ยแล้วปรากฏกล้องอ่ะมันมีความผิดปกติอ่ะเรามีความรู้สึกได้ว่ามันต้องมีอะไรผ่านอ่ะแล้วมันไม่ใช่หนูไม่ใช่แมวอ่ะอะไรสักอย่างนึงผ่านไม่รู้แล้วก็เคยมีอยู่ทีนึงเป็นบ้านที่อยู่แถวๆมินบุรีเป็นบ้านเก่าบ้านร้างเป็นบ้านเหมือนเราเรียกว่าบ้านหินเขี้ยงตอนนั้นจำได้ว่าเราตั้งกล้องไว้แล้วก็ล็อกกล้องไว้นะอยู่ดีกล้องอ่ะมันเหมือนมีคนเอามือมากดตรงหัวกล้องอ่ะแล้วก็กล้องค่อยๆกดลงอ่ะเออแต่พอไปดูในภาพมอนิเตอร์ไม่มีเว้ยเฮ้ยไม่มีใครไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยแต่กล้องมันเหมือนมันทำงานเองอ่ะ ใช่พี่ผมก็เคสแบบนี้เลยครับ รอเออตื่นเต้น คำตอบไม่ได้พี่เจ้าหน้าที่ที่นั่นเขาก็เตะถามว่าเจ้าที่แน่นอนว่าเจ้าหน้าที่นี่แรงมาก เหรอ ครับที่ผมไปติดกล้องที่เนี่ยผมเจอดีเลยพี ่เฮ้ยพี่ป๋องถามต่อนิดนึงไม่บอกพี่ก็ได้ไอ้ห้างที่ไปถ่ายไปทำงานกันมาเนี่ยมันเป็นห้างโซนไหนอ่ะ อ๋อมันอยู่โซนใหญ่ๆที่รังสิตอ่ะพี ่ไอ้ย่า คือผมบอกนะพี่ต ั ้งแต่ผมทำงานมาติดสร้างระบบเนี่ยห้างเนี่ยผมโดนปล่อยที่สุด พอละพี่ไม่อยากรู้ว่าห้างไหน เฮี้ยนที่สุดพี่ผมบอกเลยครับห้างนี้เฮี้ยนที่สุด พี่ว่าพี่พอพี่ว่าพี่พอเดาถูกโอเคพี่จะไม่ถามต่อละ จริงๆห้างที่ผมทำเนี่ยมันจะมีอยู่3ห้างที่จะดู เออ แต่ห้างเนี่ยดูสุดพี ่ บอกเลย เออพี่ไม่ ถาม ต่อละ ห้างที่แบบ โอเค สุด ๆโอเคพี่ไม่ลงดีเทลแล้วเอาแค่นี้ก็พอนะครับคือผมจะนึกถึงห้างง่ายผมมาฟังเพราะว่าในอดีตเนี่ยผมเคยจัดรายการแล้วก็เคยผมพูดได้เนี่ยมันเป็นห้างเก่าที่ตอนนี้มันปิดตัวไปแล้วแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีห้างราชดำริไดมารูผมเคยไปจัดรายการแล้วปรากฏว่าห้างปิดคราวนี้ตัวสถานีเนี่ยมันอยู่ในตัวห้างแต่ว่าเมื่อห้างปิดมันต้องขึ้นทางลานจอดรถซึ่งทางลานจอดรถเนี่ยผมเชื่อว่าโคตรน่ากลัวเลยอ่ะ มันจะหลอนเลยพี่ลานจอดรถ มันจะมืดมันจะแบบมันจะขึ้นจะลงมันจิตมันตกตลอดเวลาคือยุ ค ไปย้อนกลับไปเมื่อสัก20กว่าปีว่าฟังแล้วนึกถึงภาพห้างเก่าปิดแล้วต้องเดินขึ้นเดินลงผ่านทางลานจอดรถนี่ออกมาน่ากลัวมากนะครับหรือว่าผมเคยไปถ่ายรายการนะฮะที่ห้างนึงที่ตอนนี้ปิดตัวไปแล้วอยู่แถวบางกะปินะครับห้างนั้นก็เป็นห้างเก่าแล้วก็น่ากลัวและห้างพอมันปิดตัวลงไปเนี่ยแล้วมันเจ๊งอ่ะนะครับแต่ละชั้นเนี่ยโอ้โหมันก็จะมีร่องรอยของที่ถูกทิ้งไว้ที่เขาไม่ได้มาเก็บอ่ะแล้วมันจะมีส่วนที่เป็นหุ่นเป็นตัวโชว์ไปเลยแบบเนี้ยน่ากลัวมาก ตัวน่ากลัวเลยพี่ตัวหุ่นนี่ผมไม่เอาเลยนะ เออ เดินผ่านยังไม่กล้าเลยพี่พูดตรง ครับเอาได้ ไม่ไหว ถ้างั้นเนี่ยไปไปได้พรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันอีกสัก1เหตุการณ์ก็แล้วกันที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลนะครับนะเดี๋ยวว่ากันนะนะครับแต่ว่าคืนนี้ขอบคุณก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไงเจอกันครับ คร ับผมขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้โหข้อความมาเป็นตับเลยฮะจากคุณเอกปทุมธานีบอกพี่ป๋องผมเป็นรปภ.ห้าง อยู่กลางคืนพี่เคยถ่ายติดภาพแปลกๆด้วยจริงอะฮะนะครับแล้วก็อาสาปอบางขุนเทียน03บอกว่าพี่ที่เคยมาเล่าแล้วใช่ป่ะนะฮะผมไม่แน่ใจว่าคุณอาสาปอบางขุนเทียน03ครับแล้วก็ข้อความนี้ส่งมาบอกว่าจากห้องนอนที่ร้อนจากห้องนอนที่ร้อนจัดแม้ลมพัดก็ไม่เย็นเท่าเห็นหน้าเธอนี่ชื่อเหรอฮะสมัยนามเหรอนะครับส่งมาพี่ป๋องบางซื่อฝนตกฟ้าร้องดังมากที่นี่ก็เช่นเดียวกันครับนัด FV พี่ป๋องครับเล่าเลยไม่ได้หรือนะครับคุณขวัญสายไหมบอกว่าสุดยอดเลยพี่ป๋องหลอนสุดๆนะครับคุณโอชิท่าเรือเคยฟังแต่ยามเจอผีวันนี้ฟังเจอผียามน่ากลัวดีครับแล้วก็คุณโบราเอมอนฮะพี่กิจเล่ากี่เรื่องก็สนุกน่ากลัวมากชอบมากเลยนะครับคุณหญิงฮะบอกว่าฟังอยู่ดีๆฝนตกไฟดับหัวใจจะวายพี่นะครับผีหมีน้อยครับส่งมาบอกว่าเสียงฟ้าร้องดีเลยแสดงว่าฝนตกเหมือนกันอีนะครับแล้วก็เจนคุงส่งมาว่าเรื่องคุณกฤตสนุกดีครับศิษย์หลวงพ่อกวยบอกว่าเรื่องนี้หลอนฟ้าก็ยังร้องน่ากลัวครับพี่อันขออนุญาตเรียกชื่อจริงนะครับแล้วก็มีเข้ามาพี่ป๋องเอ้ยนะผมเป็นรปภ.ห้างเนี้ยนะครับอยู่ที่นี่มา5ปีเจอมาครบทุกศพเลยฮะครบทุกแบบเลยพี่เอ้ยนะครับขออนุญาตไม่บอกชื่อย่ากันละกันนะครับแล้วก็อีกหลายข้อความที่ส่งมาครับเอาละนั่นคือเรื่องราวของคุณกฤตที่บอกห้างนี้โดนถึง3เด้งเลยฮะ The Shock ย้อนยุค เรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้ตอนนี้พี่เอพร้อมอยู่เรียบร้อยครับพี่เอครับ ครับสวัสดีครับ โอ้นี่ดีขึ้นเลยชัดแจ๋วเลยครับพี่นะครับพี่เอครับนะฮะเรื่องนี้ย้อนกลับไปนานพอสมควรเลยบางคนยังไม่เกิดเลยนะฮะ28ปี ครับใช่ใช ่นะฮะเรื่องราวมันเป็นยังไงครับพี่เอไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ ครับก็เป็นพวกฝ่าไม่ดีที่เราอย่างที่บอกครับมาพาลองทำที่คือเดี๋ยวก่อนเนี่ยแม่นะครับคือแม่ผมเป็นพยาบาลนะฮะบ้านพักของพยาบาลท่านโรงพยาบาลนะฮะแล้วผมลุกเย็นเนี่ยผมจะเดินไปโทรศัพท์ข้างเข้าดับจิตเลยฮะเก็บตกนะฮะ ครับผม ผมผ่านทุกวันเลยไม่เคยคุยแล้วเด็กที่ผ่านไปจะไม่จำไม่ได้เห็นจะเป็นตาประจำหรือว่าชินกับเด็กๆ เสียงพี่เอหายไปอะครับ อ่ะครับครับดีไหมครับดีไหมครับ พี่เอเปิดสปีกเกอร์โฟนอยู่ปะ อ๋อไม่ครับไม่ครับไม่ เสียงมันเล่าแล้วมันก็หายไปอะพี่คือผม ได้ยินไหมฮะ ผมฟังใจความไม่เข้าใจอะครับรู้แค่ว่าพี่เอไปโทรศัพท์แต่ไม่รู้ว่าโทรศัพท์ตรงไหน โทรศัพท์ข้างๆห้องดับจิตฮะเป็นผู้สานะ ครับ ครับผมเราก็จะผ่านตรงนั้นประจำทุกเย็นนะฮะ mm-hmm. แล้วก็มีอยู่ก็คือจะเห็นประจำคือตั้งแต่เด็กคือเห็นคุณลุงอ่ะจะเข็นศพคนมาจากบนตึกลงมานะฮะ mm-hmm. มาที่ห้องเนี้ยประจำ ครับ แล้ววันที่เกิดเรื่องคือวันนั้นเป็นตอนเย็นผมเดินขึ้นไปหาแม่บนตึก mm-hmm. นะก็เดินสวนกับคุณลุงอ่ะเข้าศพลงมาเราก็ถามว่าเขาส่งใครลงบอกว่าเป็นผู้หญิงโดยชนตายไงแล้วผมก็พูดมาว่าเออยุ่งน้อยนะไม่น่าตายเลยรู้สวยเปล่าอย่างเงี้ยพูดคำนี้รู้ว่าสวยหรือเปล่าหลวงบอกเฮ้ยทำไมพูดงี้ไงแล้วเราผมก็หัวร้องไงคือเขาเป็นเด็กนะตอนนี้ซึ่งแบบตอนต้นนะ ครับ แบบดูความวันน้องเรานะพูดแบบไม่คิดไงผมก็เห็นใจเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมคืนเนี่ยประมาณสักสองสามทุ่มเนี่ยผมก็จะโทรจะเดินไปที่เนี่ยตรงตู้สาธารณะตรงข้างห้องดับจิตเนี่ยผู้หาตัวแฟนผมนะฮะคือข้างหลังจะเงียบมากข้างดับจิตจะเงียบมากไม่มีคนหาอย่างนั้นแหละ อ ยู่ลังเวงแต่ผมด้วยเขาด้วยผมเป็นวัยรุ่นนะไม่ได้กลัวฮะก็โทรคุยกับแฟนสติคุยอยู่พักหนึ่งฮะคุยกับแฟนพักหนึ่งก็แฟนผมเงียบไป ครับ ผมถามว่าทำไมเงียบอ่ะก็บอกว่าเฮ้ยถามไม่ได้มีพี่อยู่ข้างเธอปะบอกว่าไม่มีอ่ะไม่มี ครับ บอกไม่มีได้ยังไงอ่ะมีสิวหญิงอยู่ข้างๆอ่ะเหมือนข้างผมอ่ะ ครับ บอกใช่เหรอบอกใช่บอกเฮ้ยไม่มีจริงไหมผมยิงคนเดียวไงบอกไง แล้วตอนที่แฟนพี่เอได้ยินนะครับเขาได้ยินผู้หญิงพูดว่าอะไรครับ เขาบอกมันก็เราพูดเนี่ยเราพูดอย่างผมพูดพี่เก่งเนี่ยแต่ว่าเสียงเขาแข่งกับเราอ่ะ คือเหมือนมีการมากระซิบอยู่ข้าง ๆใช่ใช ่ผ่านทั้ง คือผู้หญิงว่าคือแฟนบอกว่าเสียงเบามากเลยผู้หญิงนะผมบอกว่าเอ้ยสายพันหรือเปล่าบอกไม่ใช่บอกเสียงมันแบบมันอยู่ข้างๆเลยเน ี่ ยคันนี้สักพักหนึ่งพี่เก่ง ครับ ผมกับแฟนผมก็ทั้งคู่เลยครับนี ่ ผมได้ยินเสียงเขาก็ได้ยินเสียงคือเสียงผู้หญิงเข้ามาในหูเลยว่า ครับ คุยดิ เฮ้ย ผมก็เฮ้ยทีนี้ผมเงียบคือคันนี้ทั้งปลายสายกับต้นสายเงียบทั้งคู่เลยผมก็บอกแฟนว่าได้ยินป่ะบอกได้ยิน ครับ บอกเธออยู่กับใครบอกไม่อยู่กับใครอยู่คนจริง ๆ นี่ผมก็เริ่มขนลุกแล้ว ครับ นี่แต่บอกว่าไหนลองพูดทีดิก็เลยผมก็ไม่มีหรอกคุยเถอะคราวนี้หัวล้อเลยครับหัวล้อเ าไปในโทรศัพท์เลย เป็นเสียงผู้หญิงคนเดิมหัวเราะ เออหัวเราะเข้ามาเลยฮะ ออ คราวนี้วันนี้ไม่ใช่จะเสียงพี่เก่งอันนี้กลิ่นคาวเลือดมาเลย เฮ้ยหรอ กลิ่นโอ้โหผมติดจมูกผมจำได้กลิ่นแบบคือกลิ่นสปายกับกลิ่นเลือดคนแรงไม่เหมือนกันนะพี่เก่งกลิ่นคาวเลือดคนเนี่ยมันจะแรงมากนะฮะ คร ับ ผมก็บอกว่าเฮ้ยเธอวางหูก่อนได้ปะบอกเออได้แล้วดึกแล้วบอกว่าดึกแล้วทุกทีเนี่ยมันจะคุยยาวมากเลยฮะวันนั้นผมคุยได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงอ่ะคือผมก็รีบวางเลย คร ับ แต่ว่าผมวางเสร็จ ผมก็เดินลงบันไดเลยก่อนลงบันไดเนี่ยต้องผ่านห้องดับจิตใช่ไหมพี่เก่งนี่ตาผมไปเหลือบมองเห็นเหมือนผู้หญิงเนี่ยเด็กผู้หญิงมันนั่งอยู่ตรงข้างห้องอ่ะมันมีที่นั่งรอผมรอรับศพอ่ะ คร ับ รอยังรับศพมีนั่งอยู่เลือบไปเห็นแวบๆบอกว่าเอาแล้วโดนแล้วเนี่ยผมคิดในใจว่าโดนแล้วไม่เสร็จผมก็เดินกล้ามเลยฮะพี่เก่งเดินกล้ามเข้าบ้านเลยเดินอย่างเร็วอ่ะแล้วถนนที่เข้าไปในหอพักพยาบาลแม่ผมเนี่ยมันเป็นถนนแบบคล้ายขนลุกลังอ่ะขนกรวดนะครับ ครับ เราเดินเนี่ยเสียงรถเรือจะรู้ใช่ไหมเดินคนเดียวเสียงเท้าเดินยังเดินแกลบใช่ไห ม แต่ว่ามันมีเสียงตามหลังมาด้วยพี่เก่ง เ ขาเสียงมีคนเดินตามหลังตามเรามาติดๆอ่ะ คร ับ ผมก็ไม่มองเลยผมก็เลยจำเสร็จผมเข้าบ้านได้เสร็จแม่กำลังนั่งกินข้าวอยู ่ แม่ถามว่าเอไปทำอะไรมาทำไมเหงื่อแตกเลยบอกไม่มีอะไรแม่ผมนอนก่อนนะบอกเขาไม่อาบน้ำบอกไม่อาบนะครับนอนเลยผมก็ขึ้นชั้นสองนอนเลยนี่เสร็จก็แบบก็ไม่คิดอะไรไงคือเป็นน้องคือกลัวคือใจกลัวมากคือไม่กล้าให้แม่ฟังว่าเราไปทำไปเกาะเรื่องไว้ใช่ไหม คร ับ ไม่เสร็จตอนเช้าผมก็ไปเรียนปกติตอนเย็นกลับมาน้าข้างบ้านเขาแซวผมบอกน้องเอแหมเหนื่อยแล้วเนี่ยทำไมนะบอกเห็นมีผู้หญิงมานั่งอยู่หลังบ้านมันนั่งอยู่หลังบ้านผมบอกว่าไม่มีบอกมีบอกมันนั่งอยู่เนี่ยน้าก็ถามว่าน้าก็ควรถามว่ามันนั่งรอใครก็ไม่พูด ครับ แล้วมันถามน้าว่าน้าเห็นหน้าไหมไม่เห็นเพราะว่ามันอยู่ห่างกันประมาณเกือบ10เมตรนะเขาตะโกนถาม แล้วก็เขาบอกว่าแล้วผมก็ถามลักษณะเขาเป็นไงบอกว่าใส่ชุดนักเรียนนะแต่ก้มหน้าไว้ผมสั้น ๆ ว่าใจไม่ดีแล ้ วเลยลืมบอกแม่ว่าเออแม่เดี๋ยวผมไปนอนบ้านปลาที่บางกะปินะ ครับ แม่ก็ไปพูดอะไรมาว่าเออไปเถอะเพราะว่าผมบอกว่าพอดีอย่าไปนอนที่นู่นไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยก็โกกแม่ไง ครับ ว่าเราทำเรื่องไว้ใช่ไหมผมก็ไปนอนอยู่ที่นึงแม่โทรมาถามบอกว่าแม่รู้ถามเป็นคำแรกเลยว่าเอเมื่อที่ก่อนทำเรื่องอะไรไว้เปล่าผมก็เกิดอักแม่บอกมาตรงๆบอกว่าเคยเล่าให้แม่ฟังว่าผมไปทำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะทำอย่างที่บอกว่าไปพูดอะไรเงี้ยไปถามแม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่บอกว่าคนแถวนั้นอยู่กันไม่ได้เลยอะ คนแถวนั้นเดี๋ยวนะ เออคนที่อยู่ละแวกคือบ้านพยาบาลติดกันอยู่นะเป็นบ้านไม้ที่ติดกันหมดอ่ะเขาอยู่กันไม่ได้คือทุกคืนจะมีเด็กคนนี้มายืนหลังบ้านผมอ่ะมายืนแล้วก็หมาก็หอนทั้งคืนเลยนี้ผมเล่าแม่ฟังมาเลยบ่อยคนก่อเรื่องมาก่อนเลยมาคิดปัญหาจบเลยผมก็เล่าให้แม่ฟังว่าผมไปพูดงี ้ ผมบอกว่าแม่ว่าให้ไปวัดไปทำบุญที่วัดบัวขวัญที่นนท์นะครับไปทำสังฆทานแล้วก็ไปรดน้ำมนต์ซะก็เลยไปเริ่มพ่อเจอพระที่ท่านแม่รู้จักบอกว่าเนี่ยลูกชายเนี่ยไปพูดอะไรหรือเปล่าเขาตามเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็บอกกับหลวงพ่อว่าผมมาพูดเองว่าเออยังเด็กเลยเนาะไม่น่าตายเลยมันรู้สวยเปล่าเขาก็เลยตามผมมา ครับ ผมก็ไปทำบุญสังฆทานแล้วก็ระดมมนก็เรื่องนี้ก็จบไปฟาไป ครับ แต่ตอนที่อาทิตย์นึงที่ผ่านมาเนี่ยแม่บอกว่าค คนแถวนั้นเขาอยู่ไม่ได้เพราะแม่ผมจะไม่ขึ้นจะไม่กลับบ้านอยู่แล้วคือท่านที่อยู่บนตึกอ่ะท่านจะไม่กลับมาห้องกลับมาที่หอไงแต่ผู้ที่อยู่ข้างๆเพื่อนแม่หรือว่าเป็นเพื่อนผมละแวกนั้นเนี่ยเขาเจอกันหมดเลยเขาบอกว่ามาภาพเดิมๆคือชุดนักเรียนนะฮะแล้วก็มานั่งอยู่ที่เดิ ม แล้วถามมารอใครก็ไม่พูดแล้วก็นั่งอยู่ก็หายไปเลยแล้วทุกคืนจะมีเสียงหมาหอนคือหอนคือเนี่ยผมก็เลยบอกว่าโอ้แม่ผมเลยว่าจะทำอะไรจะพูดอะไรคิดอย่าแบบอย่าพูดแบบพูดพ่อยอ่ะแล้วผมก็บอกแม่ว่าโอ้แม่ผมอยู่นี่นะเด็กผมไม่เคยเห็นผีตัวหนึ่งบอกกันนี่รู้ยังว่าผีเป็นยังไงผมรู้แล้วครับเออจริงๆพี่เก่งผมเห็นคนแบบคือด้วยเขาเป็นเด็กเนาะเราเห็นทุกวันน่ะคือคนเข็นคือคุณลุงเข็นส่งมาก็เห็นเป็นเรื่องธรรมชาติอะไรตรงนั้น อ ่ะด้วยความเคยชินแต่ว่าปากเราพี่เก่งไปพูดไง ครับ พูดว่าเออเนี่ยหน้าตาดีว่ะสดชื่นใจหน้าตาสวยว่ะตั้งปลายไงแบบแล ้ วคือมองว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยคงยุ่งเล่าผมอ่ะแต่ไปคิดว่าเขาจะมาตามผมเนี่ยเรื่องราวก็เป็นมาอย่างเงี้ยพี่เก่งครับผม นะฮะผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นอะไรเสียชีวิตพอจะทราบไหม ที่รู้มาลุงบอกว่าโดนรถชนครับผมครับ แต่ทำไมถึงเคี้ยนไปแบบโอ้ผมเชื่อว่าคนเจอกันเยอะมาก ก็ครับก็เนี่ยก็ลบทุกวันนี้ก็ยังแบบกลับไปบ้านเก่าเนี่ยก็ยังแซวว่ายังกลับเงินได้หรือเปล่าก็คือเป็นเรื่องที่ต่างมาก คือพูดง่ายคือคนที่อยู่ที่บ้านพักที่โรงพยาบาลนั้น รู้ไ หมรู้กันหมด แล้วผมนี่แสบมากไปทำเรื่องอะไรแต่ผม โอ้ฟังเรื่องนี้ก็แบบเพราะปากจริงๆพี่เอนะครับ ก็เราไม่คิดอะไรเนาะเราเด็กนะพี่เห็นไหมตอนนั้นซึ่งเหนื่อยเองซึ่งสิบสามยุสี่เองครับ ครับ ซึ่งมอสองมอสามเองไงเราด้วยความเป็นเด็กเนาะแล้วก็พูดด้วยความที่แบบความขนองปากครับ ใช่ใช่ ตอนเราคิดสักนิดนึงคงไม่มีขาดอยู่ตรงนี้ นะ ครับผม โอเคนี่คือเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะครับพี่เอ ครับผม นะฮะโอ้สนุกดีเหมือนกันนะครับพี่เอเนี่ยมาผมคุยพี่เอเนี่ยหลายรอบมาแล้วเนาะพี่เอผมยังจำเรื่องที่พี่เอเล่าไว้ที่พี่เอเจอที่โรงพยาบาลที่หนึ่งนะฮะนานแล้วนะตอนนั้นอ่ะที่เราเล่าไว้อ่ะโรงพยาบาลแถวรังสิตถ้าจำไม่ผิดนะที่ว่าไปเจอผู้หญิงนั่งอยู่บนเตียงนะยังจำเรื่องนั้นอยู่แล้วก็บอกเออพี่เอนี่เจอผีในโรงพยาบาลบ่อยมากก็เลยไปอ๋อเป็นเพราะว่าตัวพี่อยู่โรงพยาบาลมาตั้งแต่เด็กเหมือนกับมีอะไรบางอย่างมันก็เลยไปทำให้มันผูกพันกับความสยองขวัญในสถานที่แห่งนี ้ครับแฟนผมก็เป็นพยาบาลนี่เอง อ๋อเหรอนะ ก็วนเวียนตรงนี้ครับผม ผมว่าพี่เอเจอเรื่องในโรงพยาบาลบ่อยมากเพิ่งจะได้มาฟังเรื่องนี้ว่าอ๋อจุดกำเนิดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในโรงพยาบาลตั้งแต่เล็กๆเพราะคุณแม่พี่ก็เป็นพยาบาลเหมือนกัน ได ้ได้โอเคได้ๆๆพี่เอนี่คือเรื่องทั้งหมดแล้วนะ ครับพี่เก่งคร ับ ได้คิดถึงนะไม่ค่อยเห็นพี่เอส่งข้อความมาเลย ผมพอดีช่วงนี้ผมออกจากจังหวัดบ่อยพี่เก่ง นะฮะ วันนี้ไปดูวันนี้ที่โตติดได้ไปดูแอดเวนเจอร์มาย ังไม่ได้ดูห้ามสปอยผมนะ ใ ครสปอยผมโกรธจริงด้วยนะ โกรธ3ชั่วโมงครับ3ชั่วโมง ผมตั้งใจว่าถ้าพรุ่งนี้ผมไม่จัดรายการผมจะไปดูรอบสุดท้าย ไปดูเลยครับไปดูครับ ที่เมเจอร์ที่เซ็นทรัลอีสต์วิว ครับผม ผมตั้งใจแล้วนะพรุ่งนี้ผม พี่เก่งไปก็ต้องพี่เก่งต้องเข้าแน่นอนนะครับเพราะหนัง3ชั่วโมงเต็มเลย ก็ผมเป็นคนที่เวลาดูหนังผมชอบนั่งริมอยู่แล้วเดี๋ยวผมเอาเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ย คอฟฟอร์ดคอฟฟอร์ดร้อย คอฟฟอร์ดร้อยจะไปพูดจอสอร้อยเลยเกือบพูดผิดไม่จะเอาจอสอร้อยเข้าไปทำไมเดี๋ยวผมจะพกคอฟฟอร์ดร้อยเข้าไปด้วย ครับผม ได้เลยครับผมนะครับพี่เอขอบพระคุณมากสำหรับเรื่องนี้นะ ครับครับสวัสดี ได้ครับสวัสดีครับได้